NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De FBI deed deze maand huiszoeking bij oud-president Trump omdat hij staatsgeheime dossiers in huis had. Dat blijkt uit informatie die justitie heeft vrijgegeven. In januari leverde Trump uiterst geheime stukken in bij het Nationaal Archief, waarna de FBI verwachtte dat er nog meer bij hem thuis stond. Premier Rutte zegt dat hij zich voor de situatie in Ter Apel schaamt. Volgens hem werden opvangplekken te snel gesloten, zoals na de crisis in Syrië. Een asielstop komt er niet, wel neemt Nederland tijdelijk minder vluchtelingen op uit kampen in Turkije. De Europese centrale bankiers denken erover om de rente sneller te laten stijgen om zo de hoge inflatie beter te bestrijden. Dat zegt president Knot van de Nederlandse Bank tegen de NOS. Hij pleit voor een renteverhoging van 0,5 tot 0,75 procentpunt. En in een loods in Haarlemmermeer is een grote partij illegale sigaretten en tabak in beslag genomen. Er lag ook verpakkingsmateriaal, filters en vloeipapier. De Fiat zegt dat de staat ruim 8,5 miljoen euro aan accijns was misgelopen als de partij op de markt was gekomen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Hans van der Steeg. Goedenavond, even over 8:30 op de vrijdag. Langs de lijnen omstreken vanavond tot 11:00 met een avond zoals altijd vol nieuws en sport. Top 10:00 het wekelijkse nieuwsforum. De leden druppelen zo op dit moment eigenlijk de studio in. Nou, zijn allemaal aanwezig. Politicoloog en columnist Julia Wouters. Programmamaker Sander de Kramer. En adjunct hoofdredacteur van Dagblad Trouw Wendelmoet Boersma. En we volgen ook nog de wedstrijd NEC FC Groningen die net 1:30 op weg is. En daar gaan we eerst even buurten in Nijmegen. NEC FC Groningen, de opening van het weekend. Jan-Vincent van Zuiden, 1:30 onderweg, hè? Ja, goedenavond. Zeker 1:30 gespeeld. Het staat nog 0-0. Saai is het niet, hoor, in het eerste 1:30. We hebben al een aantal kansen gezien. Onder andere voor Tanane, de smaakmaker aan de kant van NEC. Twee afstandsschoten, allebei in de handen van Michael Verrips, de keeper van FC Groningen. En ook aan de andere kant een mooi schot gezien van Paulos Abraham. En die testte eventjes de polsen van Jasper Sillissen, die na 11 jaar weer terug is in Nijmegen. Staat weer onder de lat bij NEC. En hij moet nu ook even alles voor zich neerzetten, want er is een hoekschop van FC Groningen. Die komt voor het doel en Sillissen bokst hem weg. Wel in de voeten van Kassan Wirjo. En dan kan er natuurlijk gecounterd worden als Groningen de bal verliest. En dat doen ze dan ook. Die counter met Tafsan. Die is op volle snelheid. Maar de counter wordt prima uitgehaald door Isaac Mehta, de linksback van FC Groningen. Groningen en NEC, dat zijn de nummers 10 en 11 van de Eredivisie. Groningen heeft 3 wedstrijden gespeeld, 4 punten. NEC een wedstrijd minder, want vorige week tegen AZ ging de wedstrijd niet door. AZ had om uitstel gevraagd vanwege de Europese wedstrijd van afgelopen week tegen Gil Vicente. Nou, uiteindelijk heeft AZ dat er goed van afgebracht. Is AZ door en NEC moest dus een weekje wachten. Was een beetje gek, zei Rogier Meijer, de trainer, in aanloop naar deze wedstrijd. Dat je zo vroeg in het seizoen ineens een week vrij bent. Maar ze hebben het goed ingevuld. Spelers hebben meegedaan aan een bouwproject in Nijmegen met allemaal kinderen. Alle spelers hebben zich gemeld en dingen gebouwd. Nou, echt goed konden ze niet bouwen, zo bleek. Maar ze vonden het wel erg leuk om de kinderen te helpen met het bouwen van hutten en dergelijke. En nu moeten ze dus weer bouwen aan het team, aan de punten in de Eredivisie. Want ze hebben veel ambitie in Nijmegen. Ze willen naar het linker rijtje toe. En dan moet er dus vanavond bijvoorbeeld tegen Groningen gewonnen worden. Maar Groningen speelt goed, heeft het initiatief op dit moment. Met Kassan Wirjo aan de rechterkant speelt de bal aan Duarte. Duarte met het schot. Sillissen kan hem laten gaan. Hij duikt wel naar de hoek toe, maar ziet dat die bal over de achterlijn gaat. En dus hoeft hij niet in te grijpen. Spelen we 32 minuten in de Goffert en staat het bij NEC Groningen nog 0-0. Julia Wouters, Sander de Kramer en Wendelmoet Boersma, hartelijk welkom. Goedenavond. Hoi. Fijn dat jullie hier bij ons zijn in het nieuwsforum. We gaan tot 10:00 de belangrijkste zaken van de week doorspreken. Die tijd zullen we denk ik wel nodig hebben, gezien wat er allemaal aan de hand is. Laten we beginnen bij eigenlijk natuurlijk wel het nieuws van de week en van vandaag ook. Chaos en mensonterende taferelen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel van de week. Al weken slapen honderden mensen buiten bij aanmeldcentrum Ter Apel. De situatie wordt met de dag ellendiger. Ook afgelopen nacht sliepen weer zo'n 700 mensen buiten in de open lucht. Er zijn te weinig wc's, te weinig kranen om je te wassen, te weinig hulp. De situatie is schrijnend en de hulppost van het Rode Kruis lijkt niet voldoende. Het is daar nu zelfs zo schrijnend dat Artsen zonder Grenzen een team heeft gestuurd om te helpen. Dan werd er ook nog gedemonstreerd in Ter Apel. Hier moet sowieso gebeuren dat er hulp komt. Dat is in een land als dit ongelooflijk. Kunt u de mensen vandaag of morgen nog iets vertellen? Als we berichten hebben, komen we ermee naar buiten. Maar ik kan alleen maar op dit moment zeggen dat we eigenlijk met niets anders bezig zijn. Ja, honderden mensen die buiten moesten slapen. En zelfs een team hulpverleners van Artsen zonder Grenzen dat inmiddels hulp aan het bieden is. Sander de Kramer, jij bent volgens mij veel in Afrika en ook geweest in het verleden, waar Artsen zonder Grenzen natuurlijk veel actief is. Daar kennen we natuurlijk Artsen zonder Grenzen vooral van. Ja. Wat dacht je toen je hoorde dat er een team in Ter Apel aan het werk ging? Nou ja, je schaamt je natuurlijk een bankstel dat het allemaal nodig is. Weet je? Het lijkt wel alsof alles wat we aanpakken op dit moment, dat het meteen crisis wordt. Maar het is nogal wat. En het bizarre is, ik denk dat we pas aan het begin staan. Want ik kom net uit Afrika. En daar is echt een exodus op dit moment aan de gang. Als ik het heb over bijvoorbeeld West-Afrika, waar heel veel mensen op de vlucht zijn, omdat ze gewoon honger hebben. Er is gewoon heel weinig eten door de enorme inflatie. We hebben hier te maken met inflatie. Maar in Afrika, ze zeggen in Afrika, als ze in Europa een scheet laten, krijgen wij de orkaan. En dat is op dit moment ook gaande. Als je bijvoorbeeld hebt over een land als Somalië, 92% van de graan kwam uit Oekraïne. Ze hebben daar gewoon een ongelooflijk probleem. Tel daarbij die enorme inflatie op. En je hebt gewoon ongelooflijk veel mensen die honger hebben, die doodgaan van de honger. En die op een gegeven moment zeggen van ja, voor de kinderen, ik ga naar Europa toe. En ik moet eerlijk zeggen, als ik in die situatie zou zitten, had ik het ook gedaan. Dus in dat opzicht zeg jij, beste mensen, maak je borst maar nat. Ja. Er komt nog veel meer aan. Dat denk ik wel, ja. En we kunnen het nu al niet aan. Dus wat krijgen we dadelijk allemaal op ons af? Ja, dat vraag je dan af inderdaad. 7 jaar geleden, Julia Wouters, kwam er een grote groep Syriërs naar Nederland toe. Ja. Toen leek het allemaal best goed georganiseerd. Heb jij een idee van wat nu het verschil zou kunnen zijn? Ik vind het heel moeilijk om te analyseren, want ik denk dat het een combinatie van onwil en onkunde is. Dus toen had je echt stromen. Hè? Dus de vluchtelingenstroom die we nu hebben, dat zijn Oekraïners, maar die zitten niet in deze opvangcentra. Die worden gewoon opgevangen bij mensen thuis. En dat is een andere stroom. Dus dit is de gewone stroom die weer gewoon toegenomen is, omdat het wat afgenomen was in de coronaperiode. Dan mocht je niet reizen, dus het was ook moeilijk om te vluchten. Nu heb je dat wel weer. En ik zo in 2014 was het, denk ik, 15. Ja. Toen was het echt pittig aanpakken. Toen zat jij dichtbij, zeg maar, ja, waar de beslissingen werden genomen. Ik werkte voor de minister van Integratie op dat moment. En wij reisden het hele land door om te kijken hoe op ontzettend indrukwekkende wijze er oude kantoorpanden, leegstaande hallen, ik weet niet wat allemaal in een no-time omgetoverd werd tot een opvangcentrum. En dat ging heus niet altijd makkelijk. En er kwam ook wel eens wat rumoer uit de buurt, maar niet vergelijkbaar maar met wat er nu gebeurt. Maar waarom is dat nu niet? Waarom wordt er nu niet gezocht? Of tenminste, idee niet? Kijk, er is net een persconferentie geweest waarin Rutte heeft gezegd, hij heeft de nadruk gelegd dat hij de instromen verder beperkt worden en dat er sobere opvang komen. En daar zit het een beetje in. De VVD en ook het CDA, dat zijn partijen die eigenlijk vooral bezig zijn met uit te stralen dat hier moet je niet wezen. En dus het moet allemaal sober en schraal, hè, dat zijn echte VVD-woorden, want er mag geen aanzuigende werking zijn. Er moet juist een afstotende werking van uitgaan. En de balans daarin is gewoon helemaal scheef gegaan. Dus of, nou ja, scheef is niet eens het woord. Het moet zo afschrikwekkend zijn dat we nu onder de menselijke ondergrens zakken. Maar mijn vraag, Wendelmoet Boersma, is, zijn we lijken overvallen als het ware? Of is het nou iets wat we eigenlijk heel lang hadden kunnen zien aankomen en hebben daar heel veel mensen ook wel voldoende voor gewaarschuwd? Ja, ik vind dit ook een tragische aangekondigde crisis. Want het is inderdaad beleid geweest om telkens als de stroom, ik vind het naar om over stroom te breken, maar als het toenam of weer afnam, om dan ook af te schalen meteen. Hè? En de medewerkers die daarmee bezig waren geweest ook weer te ontslaan, of die zochten weer ander werk. Dat is echt heel duidelijk beleid geweest. In plaats van, je kunt het soms wel eens vergelijken met de IC-bedden tijdens coronatijd. Toen kwam ook aan het licht dat we dat ook zo doen met intensive care. Dat we maar precies genoeg willen, omdat het anders te duur is. En men wilde ook geen opvangcentra leeg laten staan. Aan de andere kant denk ik ook dat het een schande is dat een land als Nederland logistiek gezien dit zo uit de hand heeft laten lopen. En daar hadden ze natuurlijk, iedereen kon voor voelen dat toen in het voorjaar alle reisrestricties vervielen en sowieso een zomertijd. Nou, met wat jij beschreef, hè, dat er door de oorlog in Oekraïne hongerte in dat het zou toenemen. En daar is niet op geanticipeerd. Dus eigenlijk zeg je, het is geen asielcrisis, het is eigenlijk een beleidscrisis. Ja, en wat ik ook wel eens denk is dat het kabinet heeft onderschat hoe in het begin werd gezegd van we vangen de Oekraïners op, maar dat zijn geen vluchtelingen. Die mogen hier gewoon komen. En dus dat zit onze normale solidariteit voor vluchtelingen of onze logistiek voor vluchtelingen niet in de weg. En dat is dus een gruwelijke misvatting ook gebleken. Hoe zit het die logistiek dan in de weg? Nou, omdat bij heel veel gemeentes natuurlijk wel degelijk blijkt dat één mens één bed nodig heeft en één kind één schoolplek. Mm-hmm. Dus wat je ziet is dat heel veel gemeenten heel actief hun best hebben gedaan om de Oekraïners te huisvesten, maar dat ze ook wel in dezelfde gebouwen terecht zijn gekomen waar bijvoorbeeld nu voor Ter Apel de helpende hand had kunnen worden gebruikt. Niet dat die gebouwen er niet meer zijn, maar je krijgt een beetje het gevoel dat ook door de inflatie dat voor mensen de solidariteit een soort eindig iets is geweest deze zomer. Exact. En je krijgt ook gekke situaties zoals bijvoorbeeld de Holland-Amerika-lijn heeft in Rotterdam gezegd, we zetten een enorm cruiseschip in voor Oekraïners. Vervolgens is er een hele grote bierbrouwerij tegenover, de Stadshavenbrouwerij, die zegt van, we zitten met een personeelstekort, misschien willen ze wel werken. Dat gaat fantastisch leuk. Zelfs de chef-kok komt gewoon van die boot af. Die komen daar naartoe. En dan is het na een paar weken is het van, nu moet die boot weer in de vaart. Want ja, er moet weer ook weer geld verdiend worden door de Holland-Amerika-lijn. En vervolgens komen ze dadelijk in, wat is het, Gorkum terecht. En zijn ze hun baan kwijt. Alles wat ze in die tijd eventjes hebben opgebouwd is dan ook weer weg. Dus die tijdelijke oplossingen, die wringen ook aan alle kanten. Die schuren ook. Maar dat is het constateren. Wat zou daar een oplossing dan voor kunnen zijn? Want we kunnen met heel veel mensen constateren wat er gebeurt. Maar wat zijn concrete oplossingen? Er zijn natuurlijk allerlei. Het gaat die mensen die buiten slapen nu, het gaat om 700. Ja. Dat is echt op te lossen. Maar dat moet je wel willen oplossen in de tijd met de Syrische vluchtelingen. Maar Julia, sorry dat ik je onderbreek. Bussen ook naar plekken gebracht. Maar jij zegt expliciet, ze willen helemaal niet in Den Haag. Niemand in Den Haag wil dit oplossen. Niet, 700 mensen die buiten slapen. Niet echt. Ze willen de maatregelen die er nodig zijn niet echt nemen. Want dan zijn we weer te aantrekkelijk. En dat mag niet. Maar er zit ook een ChristenUnie in die coalitie. En ook een D66 in die coalitie. Ja, maar het VVD en het CDA hebben hier toch gewoon de boventoon in. En bovendien, dit is ook gewoon opgebouwd beleid. Hè? Dus dit is jarenlang heel erg bang zijn om een te welkome beeldvorming te creëren. Dus dat verschralen, dat is altijd gewoon beleid geweest. We moeten niet het te makkelijk oplossen. Het is eigenlijk best wel heel goed dat die beelden nu de wereld overgaan. Want iedereen die op een kruispunt staat denkt, zal ik naar Nederland of naar Duitsland gaan, die neemt wel gewoon die andere afslag. En dat wil het CDA en de VVD. Nou, wat ik ook wel eens denk is dat hier, kijk, die onwil. Ik zie ook een staatssecretaris van den Burg die echt zich de benen uit zijn lijf loopt en zich de onpopulairste man in de partij maakt. Maar de hele voorjaar is geprobeerd om met de vrije wil om op de goede wil van gemeenten een beroep te doen. En er is natuurlijk de laatste jaren ook door deze kabinetten zoveel op het bordje van gemeentes gelegd. Die hebben zich uit de naad gelopen voor de Oekraïense vluchtelingen. En ik denk dat ze daar veel te lang mee door zijn gegaan. Want uiteindelijk heb je toch, die gemeenten zitten ook met het niet in mijn achtertuin van de gemeenteraad en van dat gevoel. En dit mag je dan niet zo uit de hand laten lopen zonder de regie te pakken. En dat is wat er nu ook aankomt. Er komt een wet aan. Maar dat over die regie pakken, als die regie gepakt wordt, zijn er ook weer een heleboel mensen en gemeentelijke mensen die zeggen, de democratie staat hier totaal onder druk, hè, want dit is een ingreep. Nou ja, dat vind ik een hele lastige, want uiteindelijk, deze regering is net gekozen, een half jaar. En die zit er ook om impopulaire beslissingen te nemen. En om het algemeen belang en ook van die zwakke mensen daar in Ter Apel te behartigen. Dus natuurlijk zeggen mensen dan, ik had het liever niet dat het oog viel op het hotel in mijn gemeente. Maar dat hebben we natuurlijk vaker gezien, dat een landelijke regering uiteindelijk een besluit moet nemen. Maar jij zegt dus, die regie die ze nu nemen, die dwang die er is naar die gemeente, dat moet en dat kan niet anders. Nou, ik denk dat ze daar eerder hadden moeten zien dat het daarop uit zou draaien. Omdat je anders in een kringetje ronddraait. Sommige gemeenten doen wat, de andere gemeenten duiken. Dan wordt het dus ook niet eerlijk verdeeld. En dan moet je uiteindelijk knopen doorhakken. En dan moet je dat ook nog wat forser doen dan nu. Dan moet je gewoon zeggen, oké, we hebben heel lang gewacht. Er is geen bereidheid om te vrijwillig te hulp te schieten. Nu gaan we aanwijzen. En dan niet op twee plekken, maar door het hele land. Ik snap best wel dat als je een dorp van 3000 mensen bent en er komen 300 vluchtelingen bij jou in de gemeente, dat je niet staat te juichen. Maar ik denk dat het, als het er 90 zijn, dat het alweer een stuk makkelijker is. En als je dus een beetje meer verdeelt en dat, nou ja, zoals met de Syriërs, daar kwamen er ook niet 300 in een gehucht. Ja, maar nu gebeuren er natuurlijk hele gekke dingen. Zoals nu staat Rotterdam, mijn stad, staat echt helemaal op zijn kop. Omdat er opeens door het COA zonder enige communicatie met een gemeenteraadslid of met überhaupt een gemeentelijke instantie 96 getraumatiseerde Afghanen zijn geplaatst in een hotel zonder iets te vertellen. Nou, ik zou je vertellen, iedereen is woest. En er wordt er sorry gezegd, maar het is paniekvoetbal, denk ik. Ja. Dat wordt bewust niet gecommuniceerd, omdat er anders een groot probleem is. Ja. En ik denk ook, en Rotterdam dat doet geldt, veel, hè? Ja, en dat geldt natuurlijk niet alleen voor deze crisis. Ik denk dat de gunfactor in het hele land op gemeenteniveau totaal weg is op alle dossiers. Vandaar kwam ook het bericht van 20.000 woningen die ergens vandaan moeten komen. En nou, ik denk dat iedereen dan denkt, nou oké, 20.000 woningen. Maar dat doet ook iets met de bereidheid van de Nederlander, om het maar even zo te zeggen, om daarover mee te doen. Want daar zijn een heleboel mensen die denken, ja, ik zit ook al een jaar of 10 Maar daar sla je de spijker precies op zijn kop. Dat is natuurlijk ook een heel groot probleem. En ik snap, dit is zo'n moeilijke spagaat. Want ik ken ook mensen die staan al, weet ik voor hoeveel jaar, op een wachtlijst en die wonen nog steeds bij hun moeder. En die zeggen ook van, ja, ik wil ook wel eens een keertje een gezinnetje opbouwen, maar ik kom maar niet aan een huis en het gaat naar vluchtelingen toe. Ik snap die pijn. Aan de andere kant zie ik vluchtelingen die hebben nou eenmaal die status gekregen bijvoorbeeld en dan moeten ze ook ergens gaan wonen, want dat hebben we met z'n allen afgesproken. En kunnen die twee op een bepaalde manier normaal, tussen aanhalingstekens, naast elkaar bestaan? Die twee, wat je net beschrijft? Ja, dan moet je nog meer gaan bouwen. Dan moet je enorm meer gaan bouwen. We hebben een enorme crisis. Ja. Dat zeg ik net. Ja, alles wat we aanpakken is op dit moment, krijgt meteen het woord crisis op. Dat is ongelooflijk. We hebben echt geen woningcrisis door het aantal vluchtelingen wat we hier opvangen. Nee. Maar dat is niet wat ik zeg. Het gaat meer om het draagvlak in de samenleving. Maar het draagvlak in de samenleving. Kijk, wat ik heel erg mis in de huidige politiek, is dat draagvlak is er niet. Hè. Draagvlak moet je ook creëren. Als je ziet hoe ontzettend hartelijk precies diezelfde mensen de Oekraïners hebben opgevangen. Mm-hmm. Omdat ze aangesproken werden op hun moed en hun heldhaftigheid en hun solidariteit. Dan blijken mensen tot van alles in staat te zijn. En als je dus de hele tijd blijft voeden met enge beelden. Hè, dus dat voorbeeld uit Tuberg van een man die zei dat zijn schoonmoeder de hond niet meer in haar eigen tuin durfde uit te laten. Ja, die vrouw heeft ideeën, die zijn echt gevoerd. Het is een ingewikkelde discussie. We zouden bijna Jan Vincent van Zuiden vergeten, die gewoon naar NEC FC Groningen kijkt. Jan Vincent? Ja, dat is blessuretijd aanstaande in de eerste helft. Een keiharde ingreep van Mike de Wierik. Die speelt totaal de bal niet. Ik denk, nou, daar komt de eerste gele kaart van de wedstrijd aan. Maar Alad Lindhout wuift het weg. Het is wel een vrije trap voor NEC. Er komt 1 minuut extra bij. Dat valt mij mee. Het spel heeft al even stilgelegen voor een aantal blessures hier en daar. Maar toch 1 minuutje extra. Die zijn we nu dus begonnen met een kans voor NEC. Wellicht als Tanane achter de bal staat. Die bal voor het doel kan geven. Want het is niet een positie om in één keer op doel te schieten. Het staat nog 0-0 dus in een eerste helft waar beide ploegen wel wat kansjes hebben gehad. Dan komt die vrije trap van Tanane. Komt voor het doel. Niet bij Marquez. Die wil graag koppen, de verdediger van NEC. Maar het is een van de verdedigers van Groningen die de bal wegwerkt. Uiteindelijk wel een ingooi voor NEC. Het is Bart van Rooij, de rechtsback, die dat voor zijn rekening gaat nemen. Terwijl de laatste secondes van de eerste helft dus wegtikken. We hebben nog een hele grote kopkans gezien voor NEC. Dwellhund, die kopt hem bijna in de kruising. Maar Verrips, die pakte die bal. En nog een schot van Ngonga aan de andere kant voorlangs. Terwijl NEC nog maar een keer probeert het doel onder vuur te nemen met Bart van Rooij. Bal gaat eventjes terug en dan vindt Alad Lindhout het wel mooi geweest voor de eerste helft. Beide ploegen gaan rusten met die 0-0 tussenstand in Nijmegen tussen NEC en Groningen. Wij praten hier verder met het nieuws forum bestaande uit Sander de Kramer, Julia Wouters en Wendelmoet Boersma. Wendelmoet Boersma, Terberg is natuurlijk de hele week ook, zeg maar, in het nieuws. Vandaag kwam weer het nieuws dat die eigenaar misschien zelfs nog probeert weer de koop ongedaan te maken. Wat daar nou gebeurt, 60 van de 344 gemeenten in Nederland hebben gehoor gegeven aan om iets te doen, zeg maar, om het even kort te samenvatten. Wat daar nou gebeurt, is dat nou iets unieks wat daar gebeurt, of is dat heel exemplarisch hoe heel veel mensen in Nederland erover denken? Nou, ik denk dat wat daar ook speelt is precies dat je zegt, als je de hele tijd hebt afgeschaald en je zoekt dan weer nieuwe locaties, dat je dan in dit soort juridische strijd komt met zo'n dorp. Dan valt je oog op een hotel en dan krijg je, voor je het weet, wekenlange strijd over de vergunningen en dat soort dingen. Dus dat is te voorkomen, denk ik, op het moment dat je misschien nog meer met overheidsgebouwen werkt en ook locaties blijft achter de hand blijft houden. Voor het geval door de jaren heen dingen weer doen. Maar of het exemplarisch is, ja. Soms denk je, misschien hebben ze het ook als breekijzer willen gebruiken om te zeggen van dit is wat er nodig is om daar weer orde te krijgen. Ik hoor ook mensen van de Kamer die zeggen dit soort gebouwen vinden ze nooit in Vught of in Hattem of in Bloemendaal of in Bussum. Daar vinden ze blijkbaar nooit dit soort gebouwen, hoor ik iemand zeggen. Dat hoor ik ook veel mensen zeggen. In dit soort gemeen. Ik hoor dat heel veel mensen zeggen, ja, dat klopt. En ook de mensen die juist uit Tubbergen komen, die roepen dat. En daar zit natuurlijk ook wat in. Ik zie het ook niet. Ik zie het ook niet gebeuren. Niet veel. En ik denk, ja, jongens, we moeten het wel eerlijk verdelen. Dus op het moment dat je voor zo'n lijn kiest, dan moet je gewoon zeggen van jongens, ja, gelijke monniken, gelijke kappen. Dan gaan we ook echt overal de boel verdelen. Maar kijk, overal is natuurlijk wat op aan te merken in deze discussie. Maar volgens mij zei jij... Dat is het moeilijke, dat spagaat. Er moeten toch gewoon keiharde beslissingen genomen worden nu. En ook impopulaire beslissingen. Dus is het juist niet wijs dat het kabinet zegt, en nu gaan we gewoon verplichten, punt? Ja, vind ik wel. Want... de suggestie dat je eindeloos met elkaar in gesprek kan blijven, het kan niet zo voortduren. Ik vind dat je inderdaad moet beginnen, vrijwilligheid moet de norm zijn. Maar ik ben 4 heerlijke lange weken op vakantie geweest en dan kom je terug en is het alleen maar erger geworden, niet opgelost. Het gesprek met elkaar blijven voeren heeft wel een eindgrens. En ja, er staat mij bijvoorbeeld een voorbeeld bij. Wij zijn op een gegeven moment op bezoek gegaan. Volgens mij was dat hier in Hilversum, dus wel een gemeente waarvan je denkt, daar hebben ze nou nooit. Er stond een leeg kantoorpand, dat hadden ze omgezet tot opvang. Daar zat tegenover waren studentenwoningen. Er zat niet de advocaat en de journalist tegenover. En die vrouwelijke studenten waren bang, want die zeiden, ja, er staan elke avond mannen buiten. Mm-hmm. Dat doen ze natuurlijk omdat ze binnen niet mogen roken en ze hebben verder niks om handen. En daar voelden zij zich onveilig van. Nou, dan kwam er een gesprek, dan kwam er een extra lantaarnpaaltje en dan werd er gesproken met die mannen. God, dat kan intimiderend overkomen, wees je daar bewust van? Nou, daar waren die studenten ze en dan, nou ja, op een gegeven moment ontstonden er contacten en dan ging het weer. Dus je moet ook niet veel meegaan in dat verhaal over dat het allemaal verkrachters zijn en berovers. We hebben echt geen vluchtelingen nodig om mensen te verkracht te laten worden en beroofd te worden. Dat kunnen we prima zelf. Nee, daar zullen we het allemaal over eens zijn, denk ja, ik. Dus je moet ook een beetje dat politieke draagvlak willen bevechten. Okay, maar en toch dat kan Erik van den Burg niet in zijn eentje. Nee, maar jij zegt het is wel goed dat het verplicht wordt. Ben ik toch even benieuwd, Sander de Kramer. Ben je daarmee eens? Nou, ik vind het best een pittige. Ik vind van bovenaf opleggen vind ik altijd heel erg lastig. Omdat je dan scheve gezichten krijgt. Aan de andere kant moeten de impopulaire maatregelen worden genomen. Dus ja, moet je met lichte dwang moet je inderdaad gaan zeggen van jongens, we gaan dat wel doen. We gaan dat er echt doorheen drukken. Maar elke gemeente naar Rato gewoon. Dat klopt, dat is heel belangrijk. Dus want nu zie je toch heel vaak dat kleine dorpjes toch wel een behoorlijke pluk mensen krijgt. Ook vaak ook wel met een trauma uit gebieden maar waar ook, echt heel ook, veel gebeurd is. En ook dan als je gaat dwingen, ik geef het je op een briefje, ook als er dwang is en naar Rato wordt verdeeld, zijn er toch gemeentes die zeggen, hé, maar het klopt niet om deze en deze reden. Absoluut. Maar wat je niet moet vergeten is dat in Tubbergen was natuurlijk de bereidheid, daar in het hotel zouden eerst families van statushouders komen. Hè? Er zouden eerst enkele tientallen mensen komen. En toen is dat gewisseld voor de veel grotere groep. Dus wat ik denk is dat ze vooral moeten doen is Ter Apel. Laten we het niet vergeten, dat dorp heeft al heel lang dat aanmeldcentrum. Mm-hmm. Dat er in Nederland enkele grote centra komen waar die eerste aanvraag geschiet. Want er zijn natuurlijk zoveel groepen en dan gaat het in de beeldvorming mm-hmm. door elkaar lopen. Die eerste aanmelding is belangrijk voor vluchtelingen en asielzoekers, dat die snel verloopt. Ja. Dat daar ook de veilige landen, Nederland heeft heel veel veilige landen, meer dan anderen. Maar in ieder geval dat ze daar de goede aanvragen van de mensen met minder kans op een aanvraag kunnen scheiden. Want die wil je eigenlijk ook niet op hele kleine plukjes. Dat zijn grote groepen, die hebben medische posten nodig en instructies. En dan kun je mensen die al heel veel kans maken, verdelen. En ik denk dat als je daar eerlijk over bent, dat je ook dat draagvlak veel beter behoudt. Ja. Toen het Centrum voor Vluchtelingen in Rotterdam werd opgezet, stond iedereen op zijn achterste benen die uit de Beverwaard kwam. Rotterdam-Zuid stond echt op de achterste poten. Ze zei, waarom hier? En het gaat helemaal uit de klauwen lopen. Uiteindelijk zag je gewoon dat het draagvlak kwam toen de mensen zelf kwamen en zichzelf gingen voorstellen. En bleek dat, en uiteindelijk kreeg je, ik durf het bijna niet te zeggen, maar een soort knuffelvluchtelingen kreeg je, weet je wel? Dat we met de straatkrant vroeger ook meemaakten. Als iemand de hele tijd bij de supermarkt stond en je kende zijn verhaal, dan werd het opeens een knuffelvluchteling. Ja, maar onze Ahmed hoort erbij. En dat werd dus opeens opgelost. Maar ja, probeer dat maar eens over het voetlicht te brengen. Dit verhaal, als je nu beelden ziet, overal viral ziet gaan uit Ter Apel, dat mensen elkaar in de haren vliegen. Maar dat is ook logisch, want je zit op een klutje. Ze slapen niet. Er zitten veel getraumatiseerde mensen bij. En uiteindelijk vliegen mensen elkaar in de haren. Wij vliegen elkaar ook in de haren, hoor, als we een paar weken op een grasveld zitten. Zeker, daarom. Ik wil nog even naar één vraag toe richting het nieuws. Want de nood is nu zo hoog. Er zijn weer allerlei maatregelen, allerlei gedachten. Heb jij vertrouwen in dat de maatregelen die nu komen echt gaan helpen bij het structureel oplossen van dit probleem? Nou, ik vind die woningen, vind ik eigenlijk voor nu, voor de nood van die mensen op dat grasveld, echt veel te veel stappen ver. Dat had natuurlijk moeten gebeuren. Wat ze nu moeten doen is allereerst die humane actie, en dat ook niet zichtbaar is en dat ook niet zoveel overmatige aandacht trekt en aandacht afleidt van wat op lange termijn moet gebeuren. Ik vind het ook een schande gewoon voor Nederland dat we dat laten voortduren. Rutte heeft ook vanavond gezegd, of vandaag gezegd, dat hij zich ervoor schaamt. Hè? Zet dat enig indruk? Nou, het is in ieder geval goed dat hij het hardop zegt. Ja, dat vind ik ook. En bestuurlijk falen. Ja, dat is het ook. Dat mag ook gewoon hardop worden gezegd, toch? En dat is ook goed drama. Dat een premier dat zegt op dit moment? Ja. Zeker. Okay. Maar zou je dan ook kunnen verwachten dat als we ons met z'n allen zo collectief voor schamen, dat er misschien gemeentes zouden zijn die zeggen, ik heb nu al even 300 plekken? Ja. Want dat gebeurt dus ook op de een of andere manier. Wel, maar er zijn gemeentes die dat wel hebben gedaan. Hè? Dus neem de actie van Utrecht. Die dus gewoon hebben gezegd, een x-aantal weken geven wij alle statushouders nu die recht op een woning hebben voorrang. Alle sociale woningen zijn nu even voor die mensen. En dat hebben ze gewoon, ik weet niet hoeveel of hoe weinig weken, gefixt. Daar zijn ze nu weer mee opgehouden. En nu is het gewoon Als we het echt willen, kunnen we het. Tuurlijk. In ieder geval. Goed. Zo is het. Ja. We gaan er even tussenuit. We zijn er al weer doorheen voor het eerste half uur. Maar wees gerust, na 9 zijn we terug. Want er is nog een hoop te bespreken. Wopke Hoekstra, de gasprijs, de staking bij de NS. En natuurlijk gewoon het vervolg van NSC FC Groningen. Dus tot zo. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Hoe is het om op latere leeftijd een nieuwe taal te leren? Eigenlijk, het is gewoon een spel van imitation. Dat zijn geen woorden, hè? Maar dat zijn klanken. Verandert een taal je identiteit? Ik word energetieker door hun manier ook te spreken, onder andere. Deze week in Docs, mijn Nederlandse ik. En ik vond het zo grappig, neutraliteit. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Alle ondernemers opgelet!

weken dus. De Eredivisie Awards. Dinsdagavond om 20:30 op ESPN. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Hans van der Steeg. 9:04, we hadden beloofd nog even door te gaan met Langs de Lijnen omstreken. Dus we zijn er nog tot 11:00 vanavond. Met straks na 10:00 het uitgebreide sportnieuws. En tot die tijd het wekelijkse nieuwsforum met deze week. Politicoloog en columnist Julia Wouters. Programmamaker Sander de Kramer. En adjunct hoofdredacteur van Dagblad Trouw, Wendelmoet Boersema. En we volgen natuurlijk de tweede helft van NSC FC Groningen. Ja, tweede onderwerp. Een niet al te leuke week voor Wopke Hoekstra. Hij gaf vorige week aan dat 2030 wat het CDA betreft niet heilig is als het gaat om het halen van de stikstofdoelen. Ik heb een interview gegeven en wordt daarmee het regeerakkoord overhoop gegooid, volledig overhoop gegooid. Nee, geen sprake van. Ik zeg dat wij ten volle staan als CDA voor de natuurdoelen. Ik zeg ook dat 2030 in verreweg de meeste gevallen haalbaar is. En ik voeg daaraan toe, en dat is misschien wel het belangrijkste in deze hele discussie, dat is ook hetgeen waar ik me het meeste zorgen over maak, dat we snel moeten beginnen. Ik sta achter het regeerakkoord, ik sta ook achter die brief. Ik realiseer me dat dat schuurt met het interview, want daar sta ik ook achter. En vervolgens hebben wij in kabinet en in de ministerraad afgesproken met elkaar dat we het proces van Remkes afwachten. Wat eruit gaat komen en daar nu over speculeren, dat heeft geen zin. Ga ik in ieder geval ook hier niet doen. Wopke Hoekstra, het werd hem allemaal niet in dank afgenomen in het kabinet, maar ook niet in de Tweede Kamer. Ik vind het echt een grof schandaal dat de leider van het CDA, de minister van Natuur en Stikstof, zo'n enorme loer heeft gedraaid en nog blijft staan ook. En zelfs vandaag, nu de Kamer daarom vraagt, maak je excuses, neem je woorden terug, neem afstand van dat interview en misschien kan je dan aanblijven. Hij doet het gewoon niet. De arrogantie ten top. En gebrek aan respect voor de moed die de minister van Natuur en Stikstof toont. Echt, ik heb hier geen woorden voor. Zo laag. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren was dit. Wendelmoet Boersema, even terugkijken naar het interview en wat er verder gebeurde met Wopke Hoekstra. Is het een wanhoopsdaad? Hoe moeten we het zien eigenlijk? Wat voor idee zit er? Ja, je moet de verschillende Wopkes hier even uit elkaar trekken. Met of zonder waard. Hoeveel heb je erin gedacht? Nou, een stuk of 3. Maar wat hij hier doet is heel duidelijk kiezen voor wat hij denkt, denk ik in mijn ogen, de korte termijn toekomst van het CDA. Een soort overlevingsstruggle die nu plaatsvindt. Lokale afdelingen die het CDA eigenlijk dit hele regeerakkoord niet in dank hebben afgenomen. En die de hele zomer natuurlijk bezig zijn geweest met te bepalen, willen we überhaupt nog erbij blijven of niet? Want ik denk dat het wel achter de schermen zo erg is geweest. En Hoekstra is nu bereid met deze uitspraken om ook de coalitie, de hechtheid van de coalitie op het spel te zetten door zijn achterban te geven waar ze om vragen. En wat ik nog het allerbelangrijkste vind is, denk ik, als je even een stapje terug doet, dit kabinet zit er nog maar net. Hij is daar een van de boegbeelden van. Ze hebben getekend. Dit kabinet had 1 groot meta-opdracht. Dat was herstel van vertrouwen in de politiek zelf. Want die was geschonden en die was mede ook geschonden door het eindeloze gedraai met woorden en gelieg. En dan op zo'n moment gaat hij dus zeggen, ik vind A, ik vind B, ik vind C en dat klopt. Het schuurt wel een beetje, maar ik sta overal achter. En dan doe je dus weer zo'n woordgoochelaar ben je dan. En ik denk, ja, dan heb je dus een van je grootste opdrachten verlogen je op dat moment. Toch, Julia Wouters, hier zitten strategieën achter. Allemaal mensen die met elkaar vergaderen. En die hebben besloten op een gegeven moment, vrijdag dan en dan, in die krant, op dat moment, zeker, gaan we dat doen. Daar is lang over nagedacht. Ja. Waarom? Nou, ik ben blij dat je het woord, er zit strategie achter, want ja, dat is ook alles wat erachter zit. Dus dit is allemaal politieke strategie zonder dat er een visie of een mening of een standpunt of een ideologie achter zit. En welke strategische smaken waren er in die vergaderingen die Tom net beschrijft? Nou, er is paniek. Er moet wat gebeuren. Want ze zien het CDA helemaal leeglopen naar Caroline van der Plas van de Boeren- en Burgerpartij. Dus daar moet iets gebeuren. Dus ze moeten haar munitie uit handen nemen. Ze moeten tegelijkertijd zorgen dat ze de VVD voor zijn. Dat zij eerder afstand van dit nemen. Ze moeten Wopke als daadkrachtig neerzetten. Dus laat die leuke zomerbaard lekker staan. Ze moeten de boeren hoop geven dat het echt een natte scheet is, dat interesseert ze helemaal niks. Want ze zijn niet bezig om de boeren perspectief te geven of daadwerkelijk te steunen of te helpen om deze hele, ja, om met zegers te praten, om deze enorme meloen te moeten slikken. Nee, dat interesseert ze helemaal geen flikker. Ze zijn bezig niet met hun achterban, als in de mensen die hun stem hebben gegeven, maar aan de mensen die voor hun baantjes afhankelijk zijn van hoe de CDA doet. Dus de lokale bestuurders die nu bang zijn voor de komende Provinciale Statenverkiezingen. Die zijn ze tevreden aan het stellen. Die boeren interesseren ze helemaal niks. Ik heb er geen goed woord voor over. En ook als je in politieke paniek bent, hè, dan is de chique manier om dat te doen, dan ga je naar je coalitiegenoten en dan zeg je echt, het water staat tot aan de lippen. Ik denk dat iedereen daar aan tafel, dus D66, ChristenUnie en VVD, wil dat het CDA niet de grootste partij wordt. Dat willen ze natuurlijk allemaal zelf worden. Maar ze willen heus wel dat die partij iets van stabiliteit blijft. Dus de wil om te kijken wat ze kunnen doen zodat Wopke Hoekstra de herfstvakantie redt, is heus wel aanwezig. Als je met elkaar om tafel gaat, maar dan moet je misschien daar iets voor terug doen. Dan moet hij ze ergens anders water bij de wijn doen. Dan moet hij iets geven aan de ChristenUnie. Okay. Maar dat heeft hij niet eens geprobeerd. Hè. Hij heeft ze helemaal overvallen. En dan hebben ze strategisch gekozen voor het AD. Want het gaat natuurlijk niet om het AD, maar het gaat om al die lokale varianten, ja, van het AD die ze hebben. Dus dat wordt goed gelezen door de achterban. Okay. Alleen maar strategie en alleen maar beeldvorming. Dit zijn de strategische overwegingen in die vergadering geweest. Sander de Kramer heeft het gewerkt. Heeft zelf, jij hebt ook een zomerbaardje laten staan. Nou, weet je, wat ik nog het meest gênante vond, hè, dat is dat hij op een gegeven moment door zijn coalitiepartners werd gezegd, laat ons dan even dat artikel lezen dat we morgen krijgen te lezen. En dat hij toen zei van, nee, jullie lezen het morgen maar in de krant, want ik ga helemaal niks vertellen. Ik denk, nou jongens, dit is inderdaad geen vertrouwen meer om verder te gaan. Ik denk, iemand met zulke weken knieën, iemand die zo, ja, jij zegt natte wind. Ja, ik vond dit wel een mooie uitdrukking eigenlijk. Het is natuurlijk gewoon, uiteindelijk is het gewoon allemaal net niks. Het is allemaal net niks. Het is juist waar de politiek, jij zei net terecht, impopulaire maatregelen moeten er worden genomen om die wereld verder te helpen. En we krijgen een vicepremier die met zulke weken knieën staat, zijn keutel intrekt, aan de andere kant weer een bal omhoog gooit, die aan het jong leren is. Het is paniekvoetbal en het is echt, het slaat, het is ongelooflijk. En de woede van Esther Ouwehand, die je voelt, dat die we net hoorden, ja. Ja, dit is niet gespeeld. Ze trilt echt, want dat je weet dat daar zit een minister notabene van VVD-huis, die gewoon het regeeruikel. Ja, dat weet je ook. Dat is er allemaal spel in die kamer. Nee, ik kan best wel horen wanneer het spel is. Dit was echt, je hoort, ze was heel geëmotioneerd. Ze was echt woedend. En dat hoorde je. Als ze het geacteerd heeft, dan mag ze bij de volgende Oscar-uitreiking erin krijgen. Nee, want als je weet dat iemand in een soort van vesting inmiddels woont, omdat het zo bedreigd wordt, die jonge kinderen heeft die thuis wonen, en dat je dan collega minister op deze manier in de kou zet. Maar ik denk ook dat die achterbanden erheen prikt, hoor. Die denken ook bij zichzelf. Dat is natuurlijk. Daar gaan wij zo even over verder. We gaan even kijken hoe het met de achterban in Nijmegen van de NEC is. NEC Groningen, Jan Vincent. Nou, van paniekvoetbal hier nog geen sprake in Nijmegen. Het staat nog 0-0. 52 minuten onderweg bij NEC Groningen. Geen wissels gezien in de rust bij de trainers. Dus ja, min of meer wel tevreden over hoe hun ploeg het in de eerste helft heeft gedaan. Beide ploegen hebben ook wel kansen gehad om de score te openen. Na rust is het nog een beetje aftasten, een beetje afwachten. Een schot van Tanane gezien, alweer hij. Hij is een speler die vaak het doel onder vuur probeert te nemen van de tegenstander. Ja, het lukt hem nog niet. Hij heeft nog nooit gescoord tegen Groningen trouwens in zijn carrière. Dus ja, dat zal hij natuurlijk heel graag een keertje willen doen namens NEC vanavond, dat nu de bal heeft met Duellund. Ook hij was gevaarlijk in de eerste helft met een kopbal. Maar nu wordt hij van de bal gezet en is het kans om te counteren voor FC Groningen. Duarte, als het snel gaat, kan er een kans ontstaan. Goede combinatie. Duarte is er langs. Dan gaat die bal door naar Paulus Abraham. Paulus Abraham, nee, hij schiet op Sillessen, die weer moet redden. Net als in de eerste helft. Ook toen was het Abraham die hem oog in oog met hem stond. Toen pakte hij hem met de hand. Nu doet hij het met zijn voet. Jasper Sillessen, grote grijns op zijn gezicht. Ja, hij weet, dit is een belangrijke redding zo in het begin van deze tweede helft. Grote kans voor FC Groningen, dus voor Abraham. Sillessen redt. En zo blijft het na 54 minuten 0-0 bij NEC Groningen. Wij gaan verder praten over Wopke Hoekstra en de gevolgen van wat hij gezegd heeft. Sander de Kramer, aan de andere kant, hij zegt het op een moment dat al die andere partijen, wel woest op hem zijn, maar één ding niet willen, dat is dat de regering valt. Want die staan er allemaal verschrikkelijk beroerd voor met z'n allen. Dat dus klopt. Het is wel slim gekozen, als je het toch even onaardig zegt. Absoluut, met dat baardje. Nee, absoluut. Dat heeft hij mag het zeggen. Nee, maar Sander heeft ook een baardje. Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. En er zullen ook heus wel wat mensen zijn die zeggen van, nou ja, hij durft in elk geval te zeggen van, nou, misschien moeten we het toch maar eventjes uitstellen. Hij moet het maar even anders gaan aanpakken. Maar ja, weet je, het is nou, net, ik ben het niet, is, ja, ben helemaal niet. Eens, want ja, hij staat ook super slecht voor. Ja. Dus wat hij doet hier natuurlijk is denk ik ook een beetje een wurggreep voor de coalitie, waar één partij echt het meest door gepakt wordt, dat is D66. Als je puur kijkt naar wat hij zegt, wat ik in 2030, hè, hij valt eigenlijk terug op de afspraken die in de wet staan. En waarvan Remkes is natuurlijk ook de man, laten we niet vergeten, die in 2018 een rapport heeft gemaakt over datzelfde stikstof met niet alles kan overal. Hè? En in het regeerakkoord zijn ze een flinke stap verder gegaan op aandringen van D66, half jaar geleden. Dus de enige die door deze stap van Wopke ook heel hard gepakt wordt, is D66. Dus die zitten nu echt het meest voor de keus. Maken we hier zo'n nummer van dat het echt bijna dreigt te kukelen. Ik denk dat dat nu nog niet niemand inderdaad van pas komt. Nu maar nog, ook het nog CDA niet. Niet. En hij gokt daarop. Hij neemt die stap naar voren. Hij wil dubbel scoren. Hij denkt dat het wordt net niet val van het kabinet. En ik wil dit punt wel binnenslepen. Maar wat mij heel erg stoort aan dit allemaal, hè, want dat was even de vraag voordat we naar NEC gingen, van helpt dit de boeren, helpt dit de CDA'ers? Ja, pakt dit goed uit bij de achterban? Ik denk dat het is allemaal ultra korte termijn strategie. Want als je denkt van de grootste crisis die onder al die crisissen ligt, waar we het deze hele avond over gaan hebben, is de vertrouwenscrisis. We hebben er allemaal geen vertrouwen meer in met elkaar, dat dit kabinet of de politiek nog iets kan. Dat wordt heel erg versterkt door dit soort dingen. Dus als hij zegt waarom hij dat vindt, dat er iets moet gebeuren, dan heeft hij het ook over de polarisatie in het land. En niet dat ik zeg, ik heb een column daarover geschreven in het Financieel Dagblad vandaag, en daar memoreerde ik minister de sluiting van de mijnen. Over de sluiting van de mijnen. Ja. En omdat ik zelf een PvdA-achtergrond heb, zeiden ze, had je niet een recentere voorbeeld van een goede PvdA? Maar ik had niet gezocht naar een leuke PvdA. Ik had gezocht naar een analogie die lijkt op wat de opdracht die er nu ligt. Iets wat echt mensen heel hard gaat raken en waar ze nogal wieders bang zijn over hun toekomst en ja, al generaties lang. Toen de mijnen werden gesloten, raakte je de economie plus het bestaan van die gezinnen. Ja, en toen ging Den Uyl daar staan en die zei dat, had niet nagedacht in welke krant hij dat moest zeggen en wat hij erbij aan moest doen. Die zei gewoon, ze moeten dicht. He, tot die conclusie zijn we gekomen. Ze mogen alleen maar dicht als er alternatief werk is voor deze mensen en als ze financieel gecompenseerd worden. Dat zijn mijn voorwaarden. Nou, maar dat is het merkwaardige. Er is nu zo'n groot fonds. En de hele zomer hebben we protesten gezien. En er is veel te weinig gepraat over hoe gaan we dat besteden. Er is meer geld dan ooit, weliswaar geleend. Maar 25 miljard in dat stikstoffonds. Waarvan een groot deel vanaf het begin af aan bedoeld was voor uitkopen. En er zijn ook veel mensen die dat nu willen. Dus voor omschakeling van je bedrijf. Dat is volkomen ondergesneeuwd. Ja. En ik denk dat de hoop is gevestigd dat Remkes dat gesprek ook weer op gang brengt. Ja, maar brengt. Waarom Hoekstra dat nou niet pakt? Dat hij zegt, ik zal zorgen dat die 25 miljard elke cent daarvan terecht komt bij de mensen die dat nodig hebben om dit mee te gaan maken. Waarom hij zich niet zorgzaam... dan gaat het weer over twijfel zaaien van is het wel nodig en hebben we wel die haast. En ook als ze 5 jaar langer hebben, deze mensen, hè, of je nou nu of een paar jaar later in de problemen komt, dat is toch niet de oplossing. Ik heb nog een vraagje over die Remkes, want van de week was het bij welk probleem ook, nou, we vragen het Remkes. Hè? Ja, laten we het Remkes vragen. Maar dan komt Remkes wel. Kan die man nog aan die opdracht voldoen? Waar moet die man mee komen? Ja. Nou, dat vind ik een hele goeie van jou. Waar moet die man mee komen? Die man is mythisch geworden. Dat is gewoon een legende geworden. Vraag het Remkes. Vraag het Remkes. Kunnen we hem bellen? Kunnen we even bellen? Heeft hij al een baardje, is dan de vraag. Goed, we moeten snel door naar die andere crisis, beste mensen. De gasprijs. Die bereikte afgelopen week namelijk weer een record. Tegelijkertijd wil minister Jetten voor Klimaat en Energie dat gemeenten die gas kopen bij het Russische Gazprom voor 1 oktober een andere leverancier hebben. Dat gaat de gemeente behoorlijk wat geld kosten. En wij als burgers gaan dat natuurlijk merken. Merken jullie nu al? Ik kreeg vanavond nog een appje van iemand die zei... ik ga van €122 naar €430 per maand. Dat is nogal ironisch, maar terwijl ik bezig was met mijn boek te schrijven... Gronings Goud over gas en de rol van Rusland... heb ik de optie om het te verlengen vergeten. Waardoor ik sinds 1 februari ook een flexibel contract heb. Nee, Wendelmoed. Maar goed, we zijn goed geïsoleerd thuis. Dus schade valt een beetje mee met de zonnepanelen. Ja, ik hoor het veel omheen. Dat mensen gewoon echt in de problemen komen door de rekeningen. Die er gewoon niet meer uitkomen. Dus ja, maak je borst maar nat. Ik bedoel, er staan al enorme rijen voor de voedselbank. En ik denk dat het alleen maar erger wordt. Het is wel een somber uitzending, zo aan het worden. Hè? Ja, we hadden geen vrolijke onderwerpen. Het is ongelooflijk. Maar dit is natuurlijk echt een onderwerp dat ontzettend speelt. En heel veel mensen gewoon zo in de portemonnee raakt. Die weten gewoon niet meer waar ze het zoeken moeten. En het gaat met name ook om mensen die altijd de eindjes aan elkaar knoopten om de maand te halen. Die altijd eigenlijk aan het eind van de maand, of aan het eind van hun geld nog een stukje maand over hadden. Mm-hmm. En dat toch allemaal met allemaal wurggrepen voor elkaar kregen. En dan gaat er op een gegeven moment iets wezenlijks kapot, als bijvoorbeeld een koelkast. Ja, en dan heb je een heel groot probleem. Dus die mensen steken zich nu ook voor dit soort rekeningen, steken ze zich dadelijk in de schulden. En dan ben je echt heel ver van huis. Mensen steken zich in de schulden om hun rekeningen te kunnen betalen. Ja, maar goed, ik kijk van de andere kwesties die we bespreken, kan je nog zeggen, Den Haag heeft echt foute beslissingen genomen. Ja, dit overkomt ons toch, Julia? Gasprijs die stijgt. Ja, en toch denk ik dat het belangrijk is dat je nog steeds ziet dat er overkomt iets. En dan is er toch zijn er nog politieke keuzes die je kan maken. Kijk, ik ben deze vakantie met mijn camper door België, Duitsland, Oostenrijk, Italië en Kroatië geschokt. En dan overal betaal je iets anders aan de pomp. Mm-hmm. En terwijl we allemaal met hetzelfde probleem zitten, dat zijn toch politieke keuzes en politieke sturingen. In Frankrijk hebben ze gewoon gezegd, jongens, het is wel mooi zo. We zetten er een maximumprijs op. He, want je moet niet vergeten, er zijn ook gewoon mensen die er heel vet op binnenlopen. Moeten die nou zo ontzettend veel winst maken? Dat hoeft niet. Dus ik heb er de ballenverstand van. Ik ga hier niet vertellen hoe het moet. Nee. Maar ik zie wel gewoon met mijn boerenverstand dat het wel degelijk, dat de politiek daar iets maar bij kan. Er zit een soort Europese eenheid waarvoor gekozen is. Omdat wij zouden bijvoorbeeld theoretisch makkelijker met ons gas uit kunnen komen dan onze buren Duitsland. Hè, noem maar wat. Dus er is wel gekozen voor een soort Europese eenheid om in ieder geval elkaar redelijk de hand bij elkaar te houden. Ja, maar kijk, ook als wij zeggen dat gas gaat niet meer naar Duitsland, we houden het lekker allemaal zelf, dan wordt de prijs nog steeds internationaal bepaald. Ja. Dus zeggen we houden het zelf is niet de hele oplossing. Ja. En bovendien, op sommige deelproblemen kan je heel erg veel baat hebben bij niet meer solidair zijn bij de landen om je heen. Maar dan word je keihard genaaid op andere onderwerpen. Dus maar ik constateer dat we dat doen. Want er zijn ook mensen die zeggen, Gronings gas en dan Groningen een stuk beter compenseren dan we tot nu toe gedaan hebben. Goed uitleggen, waar jullie het net over hadden, van tevoren gaan. Goed uitleggen, zeggen jongens, jullie gaan meedelen. Maar dan hebben we het probleem voor Nederland. Ja, dat hebben ze natuurlijk een half jaar geleden gedaan. En toen hebben ze tegen de belofte ingezegd, we gaan toch weer omhoog. Mm-hmm. Maar er is in Den Haag gelukkig ook besef dat echt veel omhoog niet veilig is. Dat heeft Veilbrief zelf gezegd. Ja. Maar wat je nu hier ziet is gewoon een perfect storm van beslissingen van de afgelopen 20 jaar. Er is Europees breed besloten om gas te liberaliseren, de markt. He, dus het is nu net als olie. Als iedereen zenuwachtig is, vliegt het omhoog. Heeft niet altijd te maken met of het er werkelijk is of niet. Of er genoeg is. Als er oorlog met Rusland is, vliegt het ook omhoog. Dus dat ten eerste. Wij hebben wel altijd aan de goede kant gestaan omdat we zelf gas hadden. Maar dat heeft ons te lui gemaakt in het afschakelen van gas. Ja. Nederland is binnen Europa. Je zegt, Frankrijk is het misschien lager, maar heel veel Nederlanders verwarmen nog steeds hun huis met gas. En dat is in het buitenland ook niet zo. Dus dat maakt ook dat beetje prijsverhoging je heel hard raakt, zeker als het straks koud wordt. Ik denk dat dit kabinet wel heel hard bezig is om echt gastekort te voorkomen. We staan er heel anders voor dan vorig jaar. Voorraden zijn echt vol. Maar waar ze nu acuut mee zitten, is dat ze moeten ze geld aan iedereen geven, want dat kan snel om arme groepen te helpen. Maar gaan er ook allerlei mensen profiteren? Want voor het slim regelen is gewoon geen tijd. Nu met de winter voor de deur. En dat is het achterstallig onderhoud. Ook in isolatie van huurwoningen en dergelijke. Ja, dus dat is een beetje de vloek van het gasland geweest zijn. En er speelt iets anders bij ook. We hebben heel lang geloofd dat het antwoord op welk probleem dan ook was de lonen lekker laag houden. Want dan konden we lekker veel. Hè, dus arbeid zo goedkoop mogelijk, daar werden we allemaal rijker van. En nu blijkt er dat die mensen die dus die lonen, waar we die lonen zo laag van hebben gehad, gewoon inderdaad totaal door het ijs zakken. Dus moeten we gewoon weer met de tekorten en weet ik wat, die lonen moeten weer omhoog. En dat betekent dat we toch de verdeling wat anders moeten gaan doen. Dus dan moet dit kabinet, en dan bedoel ik eigenlijk gewoon Rutte, die er al heel lang zit, moet dan toch ook een keer wat durven te doen. Ik heb hier ook wel eens in de uitzending gezeten dat er even zo'n 3 miljard naar KLM ging. Dat we vlak na de persconferentie zaten. Een belletje dan, met Hoekstra. Dan moet dit kabinet toch ook even misschien niet altijd als eerste de grote economische krachten altijd redden, maar de balans een beetje verschuiven. En die wil, die is er gewoon. Nou, misschien begint die een beetje te ontstaan, maar die is er tot op heden nog niet. En dat zal wel moeten gebeuren. Als je altijd alle offers van de kleine lieden vraagt en de mensen waar het altijd naar binnen komt, als ze even een beetje tegenwind hebben, ze meteen gaan redden, omdat dat de economie zou schaden. Ja, dan loop je op een gegeven moment hier helemaal in klem. We hebben al een aantal keer gezien, Wennemoet zei dat al, van ja, dat is een beetje de keuze of je geeft iedereen geld, maar dat inregelen voor bepaalde specifieke groepen. We hebben al een aantal keer gezien dat niet lukt, dat de uitvoeringsinstanties dat niet aankunnen, systemen niet daarop toegerust zijn, et cetera, et cetera. Zou je dan toch voorstander zijn, Julia, van een generieke maatregel, iedereen een flinke dot geld erbij? Nou, ik... Nee, helemaal niet, want ik zou het belachelijk vinden. Ik heb een vriend die krijgt nu geld toe, want die heeft namelijk een vast contract, langjarig vastgezet, heeft hartstikke veel geld, en nu het wat hij krijgt. Of voor zijn energie bedoel je? Ja, wat hij nu krijgt van de regering is meer dan dat hij betaalt. Dus hij krijgt van zijn leverancier geld. Ja, dat is de keerzijde van zo'n generieke maatregel. Terwijl hij een goede baan heeft, dat echt niet nodig heeft. Nee, maar de vraag is hoe je het wel zou kunnen inregelen. Want Als ik het wist, dan was ik heel rijk. Ja. Maar wat ik wel een beetje het gevoel heb, en dat zie je ook bij Ter Apel, hè, dan worden er tenten geleverd, maar dat mag niet. En we hebben het wel allemaal zo goed geregeld hier, dat we soms moeten we maar eens denken, oké, het kan niet en het mag niet, maar we doen het toch. Dat vind ik wel eens verdrietig. Weet je, de populisten die maken daar furoren mee. Dus Trump had overal scheid aan alle internationale bedrijven verdragen. Maar het kwam nooit ten goede van mensen. Als er nou mensen echt gewoon niet meer meekomen, dan moeten we maar eens kijken hoe het wel kan. Ik zie de partij die het niet goed uitkomt de volgende dag al op de stoep bij de jurist staan. Als je dit gaat doen. Ja, maar kijk, de wetten, dat moeten we niet vergeten, die maakt de politiek. Ja. Dus als de wetten niet meer voor de mensen werken, dan moeten we ze maar eens gaan aanpassen, of moeten we mogelijkheden creëren. Dat is wel echt heel raar. Hè? Dus dat de wetgevende macht niet meer in staat is om beleid uit te voeren, omdat ze zichzelf helemaal klem hebben. Maar als we even teruggaan naar het gas, hè? Ja. Ja. Dan denk ik van, wat je nu ook weer ziet, en dat is echt jammer. De nood voor deze winter is heel hoog, maar we moeten ook niet vergeten dat we wilden van het gas af. Ja. En wat je dus nu ziet, in de haast om de voorraden aan te vullen en alles, er worden nieuwe terminals bijgebouwd. Prijssubsidie voor gas. Ja, we wilden van het Russisch gas af, hè? Niet van van het Gronings gas, Nee, maar we halen het nu uit, weet ik van waar vandaan, LNG daarom, uit Amerika. We halen het uit andere foute landen, maar waarom gaan we niet, ja, wild idee hoor, sturen ze niet ambtenarenbrigades met de isolatieplaten alle huurwoningen in? Ik zeg niet dat dat lukt voor deze winter, maar dan maak je wel over de komende 5 jaar, want anders zitten we de komende 10 jaar met dit soort spanningen en tekorten. Ja. Sander de Kramer zit er nog steeds vrolijk tussen deze beide dames. Om een tijdje te luisteren. De deugd in het midden, hè? Ja, de deugd in het midden. Wat zegt de deugd van dit verhaal? Nou ja, kijk, wat ik zie, ik heb 17 jaar lang met de onderkant van de samenleving gewerkt, en wat ik nu gewoon om me heen zie, is dat ik krijg heel veel telefoontjes van mensen die er niet meer uitkomen. Ja. En ik spring ook in, hier en daar, omdat ik gewoon zie dat mensen er niet uitkomen, en ik een warm hart heb voor die mensen. En en je ziet ook dat de rek eruit is. Vroeger was er nog een beetje rek, en nu is die rek er gewoon helemaal uit. Mensen kunnen verder niet bezuinigen. Kijk, tuurlijk zijn er ook mensen die hebben een breedbeeldtelevisie gekocht, en die zeggen, kijk, die televisie is mooi shiny, maar ik heb een probleem aan het einde van de maand. Nee, ja, dit is niet lekker, dit is niet handig gedaan. Maar dit zijn mensen die de eindjes aan elkaar knopen en die er gewoon niet meer uitkomen. Ja, nee. Die kun je niet in de kou laten zitten, letterlijk. Daar moet je iets voor gaan doen. Dus het kabinet haalde tijdens de coronatijd de miljarden echt overal vandaan. Waar vandaan, weet ik niet, maar ze kwamen allemaal op tafel. En ik denk dat die ook in dit geval op tafel moeten gaan komen. Is iemand die kan uitleggen wat de rol van de energiemaatschappij hierin is? Want daar hoor je ook verschillende geluiden over, zeg maar. Is er iemand van jullie die dat duidelijk kan duiden? De Eneco's en de dergelijke? Wat ik wel heel veel lees, is dat de Eneco's... en nu raak je ook meteen de goede aan. Ik zit zelf ook bij Eneco, dat die allemaal trucs gaan uithalen... ook met de zonnepanelen van de zomer-winter. Extra tarieven. De teruglevering wordt teruggeschroefd. Alles, je ziet ook dat die gasten allemaal op een bepaalde manier... ook weer extra geld overal vandaan zien te komen halen. Maar ik heb op deze vraag geen concreet antwoord. Ze zijn natuurlijk opgedoken toen de gasmarkt vrij werd. Ja. Dus zij zijn speler in dat veld... En dat denk dat is met alle vrije markten. Daar heeft zeg maar de consument, en zeker die niet veel geld heeft, niet zo heel veel baat bij gehad. Maar ik herinner mij, ik doe graag een herinnering, dat de provincies allemaal heel veel geld hebben gekregen van deze maatschappij. En daar hoor ik eigenlijk niemand over. Maar we moeten eerst even naar NEC. NEC naar Groningen. En dan gaan we nog even over die provinciegelden hebben. Jan Vincent. Ja, van Gronings gas naar Groningen op gras hier in Nijmegen. Het staat nog altijd 0-0 na 70 minuten. Het was even de vlam in de pan een paar minuten geleden... na een duel tussen Tanane van NEC en Kassan Wirjo van FC Groningen. Die kregen het met elkaar aan de stok na een duel. Gingen even bijna op de vuist met de koppen tegen elkaar. Ja, Tanane, het is natuurlijk een smaakmaker, maar het is ook een heet hoofd. Als je hem kwaad maakt, dan wil hij nog wel eens gekke dingen doen. Nou, nu kon hij zich nog redelijk inhouden, maar het... kwam hem wel op een gele kaart te staan, net als Kassan Wirjo trouwens. En daarna kwam er een wissel. Pedro Marques, de spits, die werd gepasseerd bij NEC. Die moest zijn plek afstaan aan Jordi Bruin. Nou, die hebben we nauwelijks gezien vandaag, Jordi Bruin. Pedro Marques stond nog geen minuut in het veld. Of hij kreeg al een enorme kans. 1-1 met doelman Verrips van FC Groningen. En die pakte die bal. Dus hij heeft zijn eerste kans meteen gehad, Pedro Marques. Nou, dan is het dus nog 20 minuten in Nijmegen. Heb ik toch het gevoel dat er nog wel een winnaar gaat komen op een of andere manier. Want er wordt echt wel gestreden door beide ploegen om te scoren. Het is niet dat er eentje is die denkt, nou, puntje is wel mooi, we verdedigen maar. Nee, Groningen loert wel op een kans met onder andere Strand Larsen natuurlijk. Die spits die er nog altijd is, die graag een transfer wil maken. Maar nog altijd onder contract staat bij FC Groningen. En aan de andere kant dus Pedro Marques, de invalspits aan de kant van NEC. Terwijl Groningen nog een keer ingooit. Op de eigen helft doet dat even terug naar Mike de Wierik. De Wierik in de voeten van Verrips. Het is nog een kleine 20 minuten officieel te gaan. 0-0 nog, maar het is zeker niet saai. Zeker, het is nog spannend en ik ben benieuwd of er inderdaad nog een winnaar gaat komen hier. NEC Groningen 0-0. NPO Radio 1. 9:30, hoog tijd voor het nieuws met Jan van der Putten. Het is schandelijk en schadelijk dat Nederland de Turkije-deal opschort. Dat zegt de Oostenrijkse migratie-expert Knaus... nu het Nederlandse kabinet voorlopig geen vluchtelingen uit Turkije overneemt. Knaus wordt beschouwd als de architect van de Turkije-deal. In Pakistan is de noodtoestand uitgeroepen in verband met zware regenval en overstromingen. Door de aanhoudende moessonregens zijn volgens premier Sharif al 33 miljoen mensen getroffen. De FBI deed deze maand huiszoeking bij oud-president Trump... omdat hij staatsgeheime dossiers in huis had. Dat blijkt door de informatie die de Amerikaanse justitie heeft vrijgegeven. En na een vechtpartij met een NS-conducteur in Hoorn... heeft de politie een man van 21 opgepakt. Hij zou de conducteur gisteravond hebben bedreigd en mishandeld. Langs de lijn en omsteken. Waar wij nog het laatste half uur van het nieuws voor me ingaan... samen met Sander de Kramer, Wendelmoet Boersma en Julia Wouters. Die gas, daar komen we niet meer helemaal uit. Dus we hebben nog een paar andere zaken. Onder andere het personeel van de NS is vanaf afgelopen woensdag begonnen... met een zogeheten estafettestaking. 5 dagen lang leggen de medewerkers het werk neer... afgewisseld in verschillende regio's om te pleiten voor loonsverhoging. En bij het voorstel voor een nieuwe cao... wil het personeel dat de lonen meegaan met de inflatie. De NS is zelf... nog niet happig en noemt de coronajaren als een van de redenen... waarom loonsverhoging niet zomaar kan. Ja, ik begrijp wel dat mensen een betere loonsverhoging willen... en een betere voorwaarden. Maar persoonlijk vind ik het behoorlijk vervelend natuurlijk. We hebben diensten van minimaal 6 uur, maximaal 9,5 uur. Mag je blij zijn als je net aan je 32 minuten even je boterhammetje op een rustige plek kan eten? Je wil niet als werknemer gevoeld worden, maar puur ook als mens behandeld worden en je werk kunnen doen. Want tot nu toe is NS natuurlijk een hele fantastische bedrijf om bij te werken. Dus de voorzieningen zijn heel goed, nog steeds. En dat willen we ook zo houden, maar dat willen we ook uitbreiden. Dat zijn ook onze wensen en vandaar ook die acties die er gevoerd worden. Ja, Sander de Kramer, lonen die meestijgen met de inflatie. Ik denk niet dat er iemand in het land is die daar tegen zal zijn. Nee. Als werknemer in ieder geval. Precies. Een procentje of 10 erbij. Maar vind je het een logische keuze dat het NS-personeel staakt? Nou, weet je wat ik nou zo jammer vindt dat ze niet een keer publieksvriendelijke acties gaan doen. Waarom zeg je niet van we zetten alle tourniquets open, kom maar lekker mee reizen, jullie mogen allemaal gratis reizen. Dan pakken we de mensen die op de bonussen zitten te wachten en allemaal in de hoge posities zitten. Het is altijd maar weer van we gaan staken en wie is de pisang? Jan met de pet. En ik vind dat zo ontzettend jammer, want juist om de mensen achter je te krijgen, om het grote publiek achter je te krijgen, moet je publieksvriendelijk zijn. Ik snap niet waarom nou weer die stakingen en die mensen weer pakken. Ik dacht nou net, dit is Sander de Kramer en hier is het enige waar hij dan positief over is, over deze actie, maar... Nee. Ik wil een publieksvriendelijke actie zien. Oké, volgens mij, gaan wij even naar Nijmegen. Ja, dat was het doelpunt al. En hij komt op naam van Duarte van FC Groningen. Die jaagt een vrije trappendoel in achter Sillissen. Zeg, hey, zo de mieter. Wat een goal zeg. Echt een klasse vrije trap van die middenvelder van FC Groningen. Laros Duarte. Sillissen, ja, die staat erbij en kijkt ernaar. Het is een vrije trap die ontstaat na een overtreding op Strand Larsen. En het is een terechte vrije trap. Maar ja, hij schiet hem echt schitterend binnen, Duarte. En Sillissen, ja, wat ik zeg. Hij duikt niet eens. Hij is gewoon te laat. Hij ziet die bal komen en kan er niks meer aan doen. Zo komt Groningen op een 1-0 voorsprong bij NEC. Geen grijns bij Jasper Sillissen in dit geval. Sander de Kramer had net zijn licht laten schijnen over de publieksvriendelijke... Nee, niet de publieksvriendelijke actie van de NS. Nee, precies. Maar jij zegt van dat ik hier positief over zou zijn... Dat ze die treinen dan niet laten rijden. Maar ik zocht heb jij dat dan wel? Ik zocht iets naar optimisme in deze avond. Ja, dat is waar. Nee, maar ik kan wel even de confetti halen. Julia Wouters, vinden we dat bij jou dan? Vind je het een goede actie dat er gestaakt wordt? Ja. Ik was vandaag zat ik met mijn petje op de trein. Toen ik al een uur onderweg was. Terwijl ik woon niet in de regio. En ik moest ook niet naar een andere regio reizen. Ik moest van Amsterdam naar Utrecht. Dus op zich, volgens mijn NS-planner, moest dat lukken. En toen ik een uur onderweg was, reed ik met de trein langs mijn huis. Dus ik had er echt veel last van. Terwijl we nog niet in de regio zaten. En toch ben ik totaal solidair met deze actie. Omdat ik denk met publieksvriendelijke acties. In de coronatijd hadden we de essentiële beroepen. Mensen die wel het huis uit mochten en de avondklok mochten trotseren en gewoon aan het werk moesten, omdat zonder hen het land dichtging. Ik denk dat het eigenlijk raar is dat we zo ontzettend lang helemaal geen actiebereidheid hebben. En ik denk dat de acties van de laders en lossers op Schiphol hebben laten zien hoe zij met 2 uurtjes actie voeren, zelfs tot met de snelweg moest afgezet worden, omdat het zo'n chaos wordt. Ik denk dat je af en toe maar moet laten zien dat jouw werk eigenlijk zorgt dat Nederland blijft rijden, letterlijk. En als je dat alleen maar laat voelen door tourniquetjes open te doen, dan heeft dat niet die impact. Dit zijn mensen die essentiële beroepen hebben, die onmisbaar werk doen voor ons allemaal om te blijven functioneren en daar dus ook voor bediend mogen worden. Als wij een dag niet naar ons werk komen, dan gebeurt er helemaal geen moer. Dan is het de volgende dag, ziet het land er precies zo uit als de dag daarvoor. En maar hebben we beeld, Wendelmoet, hoe die NS-lonen zijn, bijvoorbeeld in verhouding tot andersoortige beroepen? Want ik hoor die laatste meneer ook zeggen, ja, het is eigenlijk wel prima geregeld bij de NS, maar dat willen we ook zo houden. Hebben we beeld maatschappelijk gezien of die mensen achterlopen? Ja, geen kennen van, maar ik denk, wat jij, Jan met de pet, heeft er last van. Ik denk dat er ook conducteuren met pet, ja, dat is een beetje een ongelukkige symbool, maar dat zijn niet, natuurlijk geen topverdieners. Maar ik denk dat, ik ben ook solidair met deze taak, omdat ik denk van, de nood zit daar hoog. Je begrijpt de directie ook wel dat ze net uit corona komen. Maar wat het vooral laat zien... Ja, die cijfers van de NS zijn natuurlijk ook allemaal niet lekker. Ja, maar wat het vooral laat zien is dat het weer blijkt dat dit geen gewoon bedrijf is. Ja. We hebben gewoon dat spoor en een goed functionerend vervoerssysteem zo nodig dat je bijna niet als gewoon bedrijf met een winstdoelstelling... Jij zegt gewoon nutsbedrijf, huppakee. Nou, dat is... Ik vind wel... dit kan je niet zo op zijn beloop laten. Dus ik vind wel dat hier iets moet gebeuren, omdat je ook als je grotere plaatje even doet, we willen niet meer allemaal de auto in. Dat past niet meer. Sander, ben je al overtuigd dat het toch misschien wel een goede actie was? Ik ben nog steeds van mening. Nee, maar ik denk dan toch bij mezelf. Ik zou dan die toeniketjes openzetten. En ik denk van jongens, ga lekker naar tante Ans. Nee, maar dat maakt dus geen indruk. Dat maakt geen indruk. Dat niemand last van. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Tom, help eens eventjes. Nee, ja, ik ben van de vragen hier vanavond. Oh, ja. Maar dan is de volgende vraag, Sander, die stel ik dan wel ook aan jou. Je bent nu directie van de NS. En nu, aan de ene kant heb je teruglopen. De dienstregeling moet worden aangepast zelfs. Ja. En die gaat helemaal terug, omdat er gewoon minder mogelijkheden zijn. 10% minder treinen. En je hebt mensen die, wat moeten ze? Ja, kunnen ze iets? Ontzettend moeilijk. Dat is ook weer een spagaat. Kijk, weet je wat het is? Ik kan me voorstellen dat mensen in heel veel beroepsgroepen op dit moment denken van ja, mijn loon moet meegecompenseerd worden met de inflatie. Mm-hmm. Want er is een enorme inflatie. En dan, waar ga je beginnen? Nou ja, bijvoorbeeld bij de NS. Ja, dat kan inderdaad. Ja, je kan ook bij de leraren beginnen. Je kan overal gaan beginnen. Maar leraren hebben gelukkig eindelijk wel die 10% erbij gekregen. Ik denk wel dat je met de NS, dat er sowieso structureel heel veel moet gebeuren bij de NS. Want laten we eerlijk zijn, als ik in Spanje van de week maand geleden een trein pak, dan rijd ik van Valencia naar Madrid voor een habbekrans. En hier kost het zo ontzettend veel geld. Dus ik denk wel eens bij mezelf, van, dat systeem moet gewoon op de schop. We hebben gewoon een heel groot probleem met de NS. Het gaat helemaal niet goed. Het gaat op heel veel vlakken niet goed. Het is veel te duur en daarom pakken heel veel mensen pakken liever de auto, want het is veel goedkoper als je met z'n vieren met de auto gaat dan met de trein. Mm-hmm. Dus er moet heel veel structureel gebeuren. En ik denk dat die bobo's daar wel eens een keertje wakker mogen worden. Ja. In Duitsland hebben ze het heel anders aangepakt. Nou, maar waarom is het dan? Maar kun jij mij uitleggen? Nee, maar waarom is dat? Dat zijn politieke keuzes. Dus wij zijn helemaal, wij hebben ons laten. Nou ja, is dat zo? Want NS is natuurlijk op zich een commercieel bedrijf met de staat als enige aandeelhouder. Ja, dus volgens mij zijn de aandeelhouders best heel machtig in ons land. Als je iets wil, dan ga je nadenken hoe je dat voor elkaar krijgt. Ik snap er niks van hoe ze dat in Duitsland voor elkaar hebben gekregen, dat je voor 9 euro door dat hele land, en dat land is een stukje groter dan ons land, kan reizen. Ik weet niet hoe ze het gedaan hebben. Subsidies. Dus de deelstaten zeiden toen. Ja, je kunt zeggen, het wordt helemaal nutsbedrijf, maar gaat wel veel meer geld naartoe. Het zijn politieke keuzes, want ze hebben daar gedacht, we moeten van de nood een deugd maken. We moeten nu zorgen dat mensen massaal die trein ingaan, dat en die auto uit. Dat is goed voor. Dat is het. Ja. Wij hebben nu drie problemen behandeld. Ik ga het ook eens even op tafel gooien. Ja. En overal moet ontzettend veel geld bij. Ja. Het maakt eigenlijk niet uit welk probleem wij. Hebben wij gewoon op de grote voet geleefd met elkaar in Europa en West-Europa? En krijgen wij nu een hele grote rekening gepresenteerd waar we eigenlijk niet meer weten waar we uit moeten komen? Vind ik een hele goeie van je. Ik denk het wel, ja. Ik denk dat we op de grote voet hebben geleefd en dat we nu de rekening gepresenteerd krijgen. Sommige teleurstellingen. Ja, maar het is wel zo. Goed. Je kunt ook, want dat probeerden we zeg maar ook met de collega's wel te denken van, als je de oude economie wil herstellen, moet je er geld in pompen, want dan piept en kraakt en dan lukt het allemaal niet meer. Maar misschien moet je wel over heel nieuwe dingen nadenken. Ja. Met gas is natuurlijk ook gezegd, we willen een fossiele economie. We willen tuinbouw die dat gas super goedkoop kan gebruiken. En met het vervoer, kijk, voor reizigersvervoer is wat anders, maar we willen de grootste haven en we willen transport. Of willen we slimmere banen, die innovatie waar de kabinet ook allemaal over heeft. En die natuur wel. Dus wat je wel ziet, als iedereen, niemand kan meer zijn personeelstekorten vervullen. Want die mensen bestaan gewoon niet. Niet qua opleiding, maar ook niet in aantal, als je het optelt. Dus er moet een soort omslag komen. Hele fundamentele keuzes die nergens gemaakt worden. Ja, en dan gaan we weer terug dat de politiek is bezig met de crisis van gisteren en vandaag op te lossen. En vooral in de beeldvorming. En dat is juist als je realiseert dat heel veel van de problemen die we hebben echt vragen om wat slimmere lange termijn oplossingen. Mm-hmm. Dan wil ik natuurlijk heel vrolijk zijn, maar dat ben ik dan absoluut niet. Maar gaan we even naar, dan gaan we eerst even naar Jan Vincent. Misschien die was net wel heel vrolijk over dat doelpunt. Ja, er staat nog steeds 1-0 voor FC Groningen. En die man van dat doelpunt, die voorkwam net even een doelpunt van NEC, die Duarte. Het was Marquez, die dacht te gaan schieten, uit te gaan halen richting het doel van Verrips. Maar op het allerlaatste moment kwam daar een geweldige sliding van Laros Duarte. Ja, die is wat mij betreft de man van de wedstrijd. Eerst die geweldige vrije trap en nu een prachtige sliding, waarmee die voorkomt dat de NEC op gelijke hoogte komt. NEC dat natuurlijk aan het jagen is nu. Nog 7 minuten hebben ze om iets te doen aan die 1-0 achterstand. Ze hebben ook gewild. gewisseld. Verdedigende middenvelder Proper naar de kant. En een aanvaller erbij, Sissoko. En Sissoko die krijgt nu de bal. Die is fijn. Die heeft een goede techniek. Die is één man voorbij van FC Groningen. Sissoko gaat richting de achterlijn. Komt met de voorzet. En dan wordt hij verdedigd door Nereisio Casanvirio. Betekent wel een hoekschop natuurlijk voor NEC. En dan trekt Tanane even een sprintje. Want die neemt die hoekschoppen vanaf die kant. Zo komt NEC dus steeds dichter en dichterbij de gelijkmaker. Het publiek voelt ook dat het de ploeg moet steunen. Dat de ploeg steun nodig heeft. En die hoekschop van Tanane die komt nu voor het doel. Bij de eerste paal wordt gekopt in de handen van Michael Verrips. Een kopbal van Dwellhund. En zo dringt NEC dus wel aan en denkt Verrips. Nou, ik blijf maar even lekker liggen op die bal. Want wij staan met 1-0 voor. En hoe meer seconden ik pak, hoe beter het voor ons is. 6 minuten nog. NEC Groningen 0-1. So I borrowed you my sweater and pretended I forgot. And I hope that in a couple days you drop by with your car to bring it back. And while I'm here waiting, I've been changing colors inside, spinning around you in my mind. And I'm tired of not speaking and hiding my feelings. While I'm holding on to you, holding on to you, holding on to you. I want your body, oh my. I put it all on the line. 'Cause I'm tired of waiting. We're anticipating like chameleons in the light. We're changing colors all the time. We're running round in circles like we're 12 years old. I wanna tell you how I feel, but I'm too scared to call. So I keep on typing, trying to play it cool. Cause when I borrowed you my sweater and pretended I forgot, I kind of hoped that in a couple days you'd drop by with your car. But here I am, with my heart inside my hands again. Changing colors inside, spinning around you in my mind. And I'm tired of not speaking and hiding my feelings while I'm holding on to you. Holding on to you, holding on to you. I want your body, oh my. I put it all on the line. Because I'm tired of in the light. We're changing colors all the time. Whoa, whoa, whoa. We're changing colors all the time. Like a million's in the light. We're changing colors all the time. Changing colors all the time. Changing colors all the time. We gaan naar studenten toe, hè? Ja, nog 10 minuten zijn we met ons nieuwsforum. Julia Wouters, Sander de Kramer en Wendelmoet Boersema. Studenten, de toestroom van internationale studenten zet de kwaliteit van het onderwijs onder druk. Dat blijkt althans uit een enquête van het Interstedelijk Studentenoverleg, het ISO. 1 op de 4 eerstejaars op het HBO universiteiten is een buitenlander, komt uit het buitenland. Dus 1 op de 4, 25%. Ook werd de internationale studenten laatst opgeroepen om maar niet naar Nederland te komen als ze nog geen woonruimte hebben, want kansloos met zoveel woorden. Goed, moet er een rem komen op het aantal buitenlandse studenten? Dus gooi ik hier maar zo even in het midden op tafel. Julia. Zou een rem komen op? Ik vind dat in ieder geval dat als je als universiteit veel geld verdient met internationale studenten hierheen halen, dat je ook verantwoordelijk moet zijn dat die mensen dan ook ergens kunnen wonen. Dat je niet alleen maar de vruchten ervan kan plukken, want dat is waarom we zoveel studenten hebben. Dat zit een verdienmodel achter uit het buitenland. Daar krijgen ze meer geld voor dan van de Nederlandse studenten. Ja, die moeten dan ook ergens wonen. Dus dan moet je in andere landen heb je campussen. En dat zijn we natuurlijk ook al een beetje in Nederland aan het beginnen te ontstaan. Maar er moet wel wat gebeuren. Ik geloof dat daar. Ja, daar gebeurt ook wat in Nijmegen, Vincent. Ja, Vincent. Ja, dus ik hoop dat ik boven het gejuich uitkom. Maar het is 1-1 geworden. Een prachtige paas van Tanane op Sissoko. En die Sissoko neemt de bal heel goed aan. Controleert de bal en schuift hem in de verre hoek. Blijdschap alom in Nijmegen. Want NEC Groningen staat 1-1. Buitenlandse studenten, dan moeten ze ook iets voor die mensen regelen. Op zich even, Sander Kramer, de gedachte dat een universiteit meer geld krijgt voor een buitenlandse student dan voor een Nederlandse student. Is dat eigenlijk een logisch? Heel gek. Ik vind het heel gek. Ik bedoel, waarom zou je verschillende tarieven hanteren? Het is hetzelfde als dat je in Cuba komt, dat je dan als westerling met een hele andere currency moet betalen. Hè? Met een hele andere, heel ander bedrag. Ja, ik vind het een beetje gek. Maar ja, aan de andere kant is het een verdienmodel geworden. Dus dat levert geld op, maar het levert ook een probleem op. Dat je natuurlijk nog steeds met die huizen zit. En een van de grootste problemen waarom wij zo'n huizentekort hebben, is omdat er mensen in hun uppie of zijn gaan scheiden of gaan studeren. Maar dat er heel veel eenkoppige huishoudens zijn. Dat is een van de grote problemen op dit moment. Ja, dat trek je natuurlijk nog eens extra aan. Als je het allemaal bij elkaar optelt, alle problemen die wij vandaag hebben besproken. Ja, ja, nog dan steeds niet snap opgelost. Ik wel waarom we in een multicrisis leven. Oh, ik vind het heel gek om een stop te doen. Ik vind het heel gek om een stop te doen. Want ik denk, misschien is het probleem wel dat we te veel mensen laten studeren. Dus zijn ze daar helemaal geen uitzondering in. Over impopulaire maatregelen gesproken. Nee, je wil gewoon dat er minder mensen gaan studeren. Nee, maar als je zegt, waarom zou je hen daarvan uitzonderen? Want op een andere, kijk, iedereen vindt het heel leuk dat onze jeugd in het buitenland kan studeren. Waarom zou je dan die wisselwerking ineens de kop indrukken? Ik weet ook niet helemaal of het klopt van dat meer geld. Want zolang ze uit Europa komen en met die Erasmus-achtige beurzen gaat het met gesloten beurs. Er zijn ook onderzoeken die zeggen de internationale instroom levert onze economie, en dan precies die economie waar ik het net over had, met innovatie en geld op, omdat velen hier blijven. Of je zou het kunnen zien, komen ze verder weg, nemen ze de kennis mee naar hun land. Ook alleen maar positief. We gaan positief afsluiten, absoluut, jongens. Ik voel hem hier. Ja. Maar en dan denk ik, ja, natuurlijk die huisplicht, of daar mogen universiteiten, want die hebben ook heel vaak vastgoed en geld, daar kunnen ze best beter voor zorgen. Maar ik denk dat je gewoon moet kijken, blijft het onderwijs goed op peil? Ga je niet, ze hebben ook heel lang geld gekregen alleen voor instroom, maar te weinig voor uitstroom. Dat zegt die enquête nu natuurlijk van het ISO, dat die toestroom van buitenlandse studenten de kwaliteit ook onder druk zet. Dus jij zegt, vraagt je af, blijft de kwaliteit op peil? Ik ben altijd een beetje, ik wil eerst zo'n onderzoek zelf zien. Want bedoelen ze dan dat het absoluut is gegroeid en groeiden daar dan ook de buitenlandse studenten bij? Want dat kan ik me dus voorstellen, dat zei ik, als het onderwijs steeds massaler wordt, dan wordt het overal het algemeen niet beter van. En ook die prikkel om zeg maar de instroom te bevorderen, maar niet zo netjes bij de eindstreep af te leveren. Dat hebben we natuurlijk in het verleden ook gehad. Dat is al een beetje veranderd. Daar zou je wat aan kunnen doen. En misschien zijn we ook een beetje dat alle studies maar in het Engels moeten. Dat is natuurlijk een deel van de grote aantrekkingskracht van Nederland, denk ik ook. Misschien ten opzichte van Duitsland. Ik weet, ik ben er niet echt een kenner in. Maar we hebben natuurlijk allemaal Engelstalige opleidingen. Misschien moet je daar ook een beetje in dimmen. Er zijn wel maatregelen zonder dat je het meteen heel grof zegt genoeg. Maar ik vind de bijdrage over het algemeen positief. Want onze jongeren halen ook kennis in het buitenland. Ja, maar ik was ook niet voor een stoppen. Maar ik ben wel voor dat. Maar jij zegt, het gaat om de verantwoordelijkheid. Als je die mensen hier naartoe haalt, heb je een grotere verantwoordelijkheid dan alleen het lesprogramma verzorgen. Ja. Dan, dus die verantwoordelijkheid zou je beter moeten gaan delen, zeg maar, met elkaar. Ja, dus dan moet je er ook over nadenken. En dat in andere landen heb je ook, als je gaat studeren, daar zit ook een idee bij hoe je dan aan een woning komt. Mm-hmm. Meestal zijn voor de eerste jaar is er gewoon sowieso een woning op de campus. En dan moet je daarna het erbuiten gaan vinden. Maar dan ken je al mensen, dan kan je huizen delen. En ja, het is toch best wel raar dat, ik heb internationale betrekkingen gestudeerd en daar waren een paar vakken in het Engels, maar het grootste gedeelte was in het Nederlands. En die vakken in het Engels, die trokken internationale studenten aan, die modules kwamen doen hier. Nu zijn er gewoon hele studies die, dat mensen ervoor kiezen om gewoon een paar jaar in het buitenland te zitten. Hartstikke leuk natuurlijk. Gun ik ze van harte. Had ik ook heel leuk gevonden. Maar je moet wel denken, waar heb het nut ook voor al die mooie dingen. Ik dacht als Nederland voorop wil lopen. We gaan nog even een minuutje daar waar heel veel buitenlandse studenten meedoen. Namelijk bij het betaalde voetbal in Nederland. Want het zijn bijna alleen maar buitenlandse studenten, Jan Vincent. Help ons even. Ja, 1-1. We zitten in de blessuretijd. 4 minuten extra komen erbij. Daar zijn er al 3 van verstreken. En het is een hoekschop voor FC Groningen. Die kregen ze nadat Strand Larsen nog een goede kans kreeg. Hij schoot de bal in de korte hoek. Maar Jasper Sillissen pakte die bal. Wel een hoekschop dus. Die wordt nu genomen door Duarte bij de tweede paal. Te Wierik komt hem nog een keer voor. Duellund die schiet de bal maar naar voren toe. Beide ploegen willen nog maar wat graag winnen. Want ze vallen aan dat het een lieve lust is. Nu is het FC Groningen dat in balbezit is op de eigen helft met de doelman Verrips. Lange bal geeft die Strand Larsen. Vecht een fel duel uit daar. Maar Groningen mag door. Het is Postma invaller. In de ploeg gekomen voor Engongo die de bal teruggeeft aan Soeslof. Soeslof met de breedte paas naar Abram. Die kan de bal niet binnenhouden. Wel binnenhouden. Nee, niet binnenhouden. Ingooi voor NEC. De laatste 10 seconden. Als NEC nog wil winnen, moet het nu heel snel gaan. Van Rooij, de rechtsback, die zegt tegen zijn teamgenoten, ga maar gauw naar voren richting de middenlijn. Dan gooi ik die bal, maar Alad Lindhout vindt het mooi geweest. De wedstrijd eindigt onbeslist. En dat vind ik wel terecht gezien de wedstrijd. Want beide ploegen hebben kansen gehad en uiteindelijk allebei 1 keer gescoord. NEC Groningen 1-1. Dankjewel Jan Vincent voor jouw commentaar vanuit Nijmegen. Goed, nog 2:45 hebben we en ik bedacht aan het eind van het nieuwsforum. Kunnen we niet even zoeken met elkaar de laatste 2 minuten naar al die crisis die we nu behandeld hebben. Wat zijn de lichtpunten? Waar zit de hoop? Ja, wacht eventjes. Sander. Ik wilde dus echt zeggen van de beste opmerking, Tom, die kwam bij jou vandaan. Van we hebben op een te grote voet geleefd de afgelopen jaren. En dat zie je ook aan mensen die hebben zich ontzettende leningen laten aansmeren. We vonden het allemaal maar normaal, grotere auto's, grotere huizen. Ja, maar nu naar de lichtpuntjes, Sander. Kom. Nee, wacht even. Het wordt automatisch gezegd door hypotheekadviseurs. Ook tegen mijn dochter van, ja, ga maar maximaal lenen. Want die mensen komen nu allemaal in de problemen. Dus we hebben inderdaad op de grote voet geleefd. Tegelijk zitten wij naar voetballers te kijken. Anthony die gaat dadelijk voor misschien het recordbedrag van 100 miljoen naar Manchester United. Hoe gek kan de wereld zijn? Ik denk, als er een positief puntje te bedenken is, dan is het dat er geen verliezer is bij die wedstrijd NEC tegen Groningen. Julia, zie jij nog ergens lichtpuntjes met oog op Prinsjesdag? Komt er allemaal aan. Waar zit perspectief? Ja, heel eerlijk hoop ik vooral dat er gewoon een einde komt aan Rutte. En dan bedoel ik niet de mens Rutte, hè, maar... Nee, oké, okay, dat lijkt me... Het tijdperk. Nou, ik denk dat we gewoon minder naar Den Haag moeten kijken. Ja. Want daar gaat het veel te vaak over en het lukt niet allemaal daar. Dus misschien moet je een beetje om je heen kijken. Moeten we ook wat eigenwijzer worden in dat opzicht? Ja, je vroeg een goede boodschap. Ja, eigenwijzer, ja. Ja, durven, de mensen die lokaal eigenwijs en dingen durven kunnen doen. Zijn. En, maar kijk ook naar de mensen die het niet kunnen, dan denk ik. En dat zie je ook wel, hè. Dat heb je ook in coronatijd gezien. Sander heeft ingeving. We zitten de hele tijd naar Sillissen te kijken. Die is voor een megabedrag bij Valencia weggehaald door Boekhorst. Waarom steunen die begrote bedrijven nou niet gewoon? Mogen ze sponsoren de NS? En het personeel erbij. Is dat een mooie oplossing? Ga je dit even en regelen? Dan niet doen de ketjes open. Ja, dan stijgen die lonen minimaal met dat inflatie. Bedoel ik. Ik hoop dat er geluisterd is door de directie. De treinen rijden weer morgen. De directie luistert altijd, ja, toch? Ja, die luistert altijd bij vrijdagavond. Ja. Goed, heel hartelijk dank Julia Wouters, Sander de Kramer en Wendemoet Boersema. Maar sluiten we toch nog af met een lach. Ik zie alleen maar lachen aan de tafel. Dat moeten we ook wel kunnen blijven doen. We gaan zo nog een uurtje verder. Het nieuwsforum zit erop en we gaan ons vooral wat meer naar de sport richten. Over de Vuelta, de weer trainende Formule 1-coureurs. En vooruitkijken en ook kijken naar Europa Cup lotingen. Kortom, nog een mooi uurtje langs de lijn en omstreken. Tot zo. NPO Radio 1. Dr. Keldrenko. Maandag is grote porno. Dag, ja. Op zondag houden blijkbaar mensen zich even in. Dan gaan ze maandag naar het werk en dan gaan ze los. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Ik wil huilende mensen in de straat. Woedende demonstranten wil ik zien. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Of Lodewijk de 14e werd in zijn blote kont gezet. Maatschappijkritische pornografie. De wetenschap aan tafel in Dr. Keldrenko. Je kan toch niet als mensen zo financieel in een probleem zitten als overheid zeggen, wij verdedigen dat we het duurste gas van de wereld hebben. Ja. Morgenmiddag van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Zeker een mooi setje. Ja, dat is zeker een mooi setje. Nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovaneck.nl. De leukste hoogopgeleide singles staan op e-matching. Of ze nou 35 zijn of twee keer zo oud. Nu jij nog, probeer het gratis. e-matching.nl. Durft u het aan? Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Schatje, ga je weg? Zie, naar Valencia. Naar het wijnhuis van Neleman. Oh? Ja, ik ga al die biologische wijnstokken en druivenrassen zelf eens bekijken. Ga je mee? Nou. Bestel nu op neleman.org en maak kans op een reis naar Casas de Rij. Het wijnhuis van Neleman. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Kom naar Hiswa te water. 31 augustus tot en met 4 september. Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spitterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswatewater.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België. Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Hans van der Steeg. Goedenavond, nog een klein uurtje sport in langs de lijn en omstreken. En vandaag werd duidelijk voor PSV, Feyenoord en AZ tegen wie ze moeten spelen in Europa. Ja, we spreken de voormalig trainer van het jaar van Liechtenstein, Erik Orrie. En de Formule 1 gaat weer van start na de zomerstop. Ja, dat alles en meer na het belangrijkste sportnieuws van deze dag. Dat begon met wat u net ook kon horen op deze zender. Dat NEC en Groningen vanavond met 1-1 tegen elkaar gelijk speelden. Laros Duarte zette Groningen een kwartier voor tijd op voorsprong uit een heerlijke vrije trap. Maar 2 minuten voor tijd maakte Ibrahim Sissoko gelijk. De 7 etappen van de Vuelta is gewonnen door de Spanjaard Jesús Herrada. Hij won de sprint van een kopgroep van 5, Gio Lippens. Het was een typische overgangsetappe vandaag. In afwachting van de 2 bergetappes van komend weekend, van morgen en overmorgen. De klassementsrenners hielden hun kruid droog. Die wilden zich niet inspannen. Het was alleen de grote vraag of de kopgroep het zou halen of het peloton waarin sprinters zaten die de enige klim van de dag overleefd hadden. Het eerste was het geval. De kopgroep haalde het. Nog maar net, met een halve minuut voorsprong. En in die kopgroep sprintte Jesús Herrada, op papier misschien wel de minst snelle man van het vijftal, naar de overwinning. Hij pakte alweer zijn 2e etappezege in een Vuelta. Een aantal jaren geleden deed hij dat al eerder. En het klassement veranderde verder niks. Morgen echte zware bergetappes. Ja, heerlijk. Komend weekend 2 hele grote bergetappes in de Vuelta. Maar wij gaan naar atlete Femke Bol, die bij de Diamond League wedstrijden in Lausanne de 400 meter horde heeft. Ja, het kan bijna niet anders bij Femke Bol. Gewonnen. Tijdens het afgelopen EK was ze natuurlijk ook al de beste op die discipline. En Sivan Hassan die kwam op de 3 kilometer tekort voor het podium. Ze werd 4e. PSV dat moet in de poolfase van de Europa League het opnemen tegen Arsenal. Het Noorse Bodø Glimt en FC Zürich. Feyenoord treft Lazio Roma, FC Midtjylland uit Denemarken. En het Oostenrijkse Sturm Graz. Ook voor de Conference League werd vandaag geloten. Er gingen een hoop balletjes door de bakken heen. AZ moet spelen tegen FC Vaduz uit Liechtenstein. Apollon Limassol uit Cyprus, klinkt als een drankje. En het Oekraïense Dnipro 1. En Max Verstappen was op het circuit van Spa-Francorchamps vandaag de snelste coureur in de 2e vrije training van de Grote Prijs van België. Hij was de enige die onder de 1 minuut en 36 dook. En meer nieuws uit de Formule 1, want vandaag werd officieel bekend dat Audi gaat toetreden tot de Formule 1. In 2026 gaat de Duitse autofabrikant motoren leveren aan een van de huidige Formule 1-teams. Welk team, dat is dan nog niet duidelijk. Botik van der Zandschulp staat in de halve finale van het ATP-toernooi in Winston. In de kwartfinale won hij in 2 sets van de Fransman Bonzi. En hij moet vannacht tegen Mamarino en ook het Frankrijk gaan spelen. Toernooi in de Verenigde Staten geldt als laatste voorbereiding op de US Open, die aanstaande maandag gaat beginnen. Jorginho Wijnaldum mist definitief het WK-voetbal in Qatar. Zijn club AS Roma heeft vandaag bekendgemaakt dat hij pas in januari weer kan voetballen. Wijnaldum liep vorige week op de training een scheenbeenbreuk op. We moeten nog even wachten, hè. De US Open moet nog komen. Maar in februari gaat Daniel Medvedev, de nummer 1 van de wereld, meedoen aan het ABN AMRO-toernooi. Het wordt voor de Russische nummer 1 van de wereld de vijfde keer dat hij meedoet aan het toernooi in Rotterdam. Maar hij won het toernooi nog nooit. Max Verstappen dan, die heeft een prima eerste dag achter de rug op zijn geliefde circuit Spa-Francorchamps. Tijdens de vrije trainingen van de Grote Prijs van België klokte hij de snelste tijd van iedereen en was liefst 0,8 van een seconde sneller dan de nummer 2 Charles Leclerc. En toch zit er een plekje op de eerste startrij zondag er niet in voor de Nederlander. Voor meer coureurs trouwens niet. Dat heeft dan weer te maken met een gridstraf. We gaan er alles over horen van onze autosportverslaggever Louis Dekker. Louis, goedenavond. Goedenavond. Ja, als een coureur te vaak van motor wisselt in een seizoen, dan moet hij dus achteraan starten. Hoe staan de zaken er precies voor? Ja, dat is een van die vervelende regels in de Formule 1. Halverwege het seizoen en daarna dan gaan teams winkelen. Dan worden er allemaal onderdelen vervangen. En dan weet je, het wordt een strategisch spelletje. Dan moet je van achter starten. Verstappen, ja. En alle fans die denken, daar zijn we dan even kotsmisselijk van. Nou, vergeet het maar hoor. Het is eigenlijk wel leuk. Want hij is niet de enige. Er zijn er al 6 die achteraan willen starten. Dat gaat natuurlijk niet. En dus gaat het er nog steeds om dat hij misschien wel plek 15 of 14 of 16 pakt. En iedereen die Verstappen kent weet, we krijgen doorgaans de leukste races op zondag. Als hij niet vooraan start. En hij was vandaag zo snel. Dus ik denk dat morgen de kwalificatie eigenlijk helemaal nergens over gaat. Wat maakt het nou uit of die 14e staat of 16e? Voor zondag is het eigenlijk een droomscript. Terwijl je natuurlijk eigenlijk als fan geneigd bent om te zeggen, we willen hem gewoon vooraan zien. Maar het kan ook heel goed uitpakken, hoor. Ja, denk je de coureurs er ook zo over, dat die kwalificatie vanmorgen, nou ja, doet er niet meer zo toe? Nou ja, er zijn er 6 die al weten, het gaat eigenlijk een beetje voor spek en bonen. Maar er zijn er ook 14 die denken, oh, dat is mooi als Leclerc. Want Leclerc heeft ook een gridstraf, hè, de rivaal van Verstappen. Ja. Als Leclerc en Verstappen al achteraan zitten, dan betekent dat wij een kans hebben. Dus bij Mercedes vinden ze dit fantastisch. Hamilton en Russell ruiken hun kans al. Hamilton heeft al gezegd, we zijn dichter bij een zege dan ooit. En met ooit bedoelt hij dan dit seizoen, hè? Niet de afgelopen 7 jaar, maar dit seizoen. En dat geldt ook voor Carlos Sainz. Dat geldt ook voor Sergio Perez, de teamgenoten van Verstappen en Leclerc, voelen natuurlijk ook dat dit hun kans is. Dus het is net aan wie je de vraag stelt. Er zijn coureurs die heel opgewonden worden over morgen. Even over die inhaalrace, want de laatste was toen daar op die Ungaro-ring. En toen had iedereen me uitgelegd dat je daar niet kon inhalen. Maar toen haalde die ook iedereen in. Is dit een inhaalcircuit? Ja, zonder meer. En dat is ook de reden dat veel teams dus echt motoren wisselen, versnellingsbakken wisselen. Ga zomaar door, want dit is een circuit waar dat kan. Het redeneren gaat nog verder, want volgende week zijn we in Zandvoort. En ja, Tom, ik durf bijna niet te zeggen, dat is ook zo'n circuit waar je zogenaamd niet in kunt halen. Maar je wisselt liever hier in Spa een motor dan in Zandvoort. Ook omdat de weergoden hier nog wel eens willen gaan spoken. En dan verlies je gewoon minder. Heb je meer kans om dat verlies wat je op de startgrid pakt te compenseren. Dus ik verwacht, maar het zijn er zeker 6. Misschien komen er nog wel een paar bij. Het is een beetje jammer voor de kwalificatie, want we hebben echt rekenmachines nodig morgen om te kijken wie er nou eigenlijk op plek 6 en 7 staan, bij wijze van. Maar ja, het is een goede plek om het te doen. Kun je naar aanleiding van vandaag zeggen dat die nieuwe motor het in ieder geval wel lekker doet? Ja, en de oude deed het ook al niet zo slecht. Dus dat zit wel goed. Dat is het probleem niet. Dan het nieuws dat Audi definitief gaat toetreden in Formule 1. Hoe moeten we dat duiden? Ja, dat kan ik zowel heel klein als heel groot maken. En laat ik met het kleine beginnen. Iedereen die denkt, oh leuk, een nieuw Formule 1-team. Nee, zo werkt het dus niet. Er zijn er 10 en er blijven er 10. Want Audi gaat gewoon een team overnemen. Want het is veel makkelijker om op een bestaand fundament te bouwen. En dan binnen 3 jaar misschien wel te oogsten. Vanaf 2026 voor alle duidelijkheid. Dus Audi komt in de Formule 1. Maar dat betekent ook meteen dat een ander team als het ware verdwijnt. Dat eigenlijk de naam erop geplakt wordt en alles wijst erop. En dat is altijd lastig uit te leggen, hoor. Alles wijst erop dat Alfa Romeo gaat verdwijnen. En dan denk je, dat is een autofabrikant. Nee, ja. Alfa Romeo is een sponsor. En eigenlijk heet dat team Sauber. En Sauber is een Zwitsers team. En ga er maar vanuit dat Audi dat Zwitserse team gaat overnemen. En wat we vandaag nog niet hebben gehoord, maar dat hangt erbij. Ook Porsche is Volkswagen. Volkswagen Groep en Porsche komt in de Red Bull van Max Verstappen en ook bij AlphaTauri. Kwestie van dagen of weken voordat dat ook bekend wordt gemaakt. Maar het feit is, iedereen die denkt, dan gaan we dus van 10 naar 12 teams. Nee, we gaan van 10 naar 10. Van 10 naar 10 bedoel ik. En dan, dat betekent eigenlijk dat heel weinig verandert. Alleen de namen zijn misschien wat sexier, want Porsche Red Bull klinkt toch een stuk leuker dan Red Bull Powertrains. En dat geldt ook voor Audi, dat klinkt leuker dan Sauber. Dus het is heel veel marketing en uiteraard willen ze allemaal winnen. Maar ja, dat doen er 20 mee, dus dat moeten ze dan maar eens gaan bewijzen. Nou, eerst maar eens even op naar dit weekend in Spa. Francorchamps, Louis, we gaan jou nog vaak horen dit weekend. Dankjewel. The long and winding road. Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy. De jongeren onder ons die dachten dat ze alleen maar van die snelle plaatjes konden maken. Long and Winding Road, The Beatles. Dan denk ik weer terug aan het debuut van Cruijff in Groningen ooit, toen hij 17 was. Hij kan mensen passeren, buitenom, binnendoor. Hij heeft lef, brutaliteit, gaat het niet snelheid. Erg ver? En nu Bacalli al vergelijken met die... Cruijffachtig. Oké, Cruijffachtig. Maak hem nou niet kapot. Zo bij, ja. Ja, u denkt, wat heeft dat te maken met de Beatles? Nou, helemaal niks, want dit is een fragment uit Studio Voetbal 9 jaar geleden, hè, alweer. Co Adriaanse over Zakaria Bakkali, het wonderkind van toen, dat hem dus doet denken aan Cruijff Bakkali, toen 17 jaar. Kwam als een komeet bij PSV, maar er was gedoe over zijn contract. Hij zag te weinig potentie bij PSV, tekende niet bij en belandde eigenlijk op een zijspoor. Vertrok naar Valencia, maar brak nooit door. Ook bij Anderlecht lukte het niet. En nu op zijn 26e speelt Bakkali niet bij Barcelona, maar in Waalwijk, bij RKC. Reden voor Thierry Boon om hem op te zoeken. En hij vroeg zich af waarom het er nooit echt is uitgekomen bij deze Belgische buitenspeler. Voorzet is lang onderweg van Depay. En technisch prachtig afgemaakt. Door dat kleine mannetje aan de rechterkant nu bij PSV. En wat een spelplezier en wat een geluk. Om dit weer te horen? Goed. Alleen positief. Alleen positief. En ja, die tijd moet terugkomen. Want als je dit hoort, wat komt er dan door je gedachten heen? Waar denk je aan? Zie je jezelf weer dribbelen? Daar was hij alleen aan voetbal bezig. Was alleen voetballen. En vond ik echt leuk om te voetballen, te spelen en zo. En wil ik dat terugkrijgen hier. Maar als je dit zo hoort, mis je het dan niet? Jawel, mis je zeker. Dat is 100%. Spelen is het belangrijkste. Snap je? En dat mis ik nu een beetje. Niet een beetje, heel veel. Geen kans voor Johnson en Zakaria Bakkali heeft zijn tweede doelpunt in de Eredivisie binnengeschoten. En dat is toch bijzonder knap voor een speler van 17 jaar. In de eerste helft was het bij vlagen al smullen wat dit enorme talent liet zien. Het was niet altijd, het is niet altijd super effectief. Maar het publiek vindt de acties die deze Belg maakt prachtig. Ik heb veel blessure gekregen. Dat heb ik. Het is heel moeilijk voor een speler als je geblesseerd bent en terugkomt. Geblesseerd bent en terugkomt. Dat was moeilijk. En misschien niet de verkeerde keuze, maar geen stabiele club altijd gegaan. Het was een echt moeilijkste club. En dat kan je nooit weten, alleen achteraf. Je zegt, het was niet altijd een stabiele club waarvoor je speelde, maar PSV was dat natuurlijk wel. Ja, PSV was gewoon een goed club, alleen. Ik beslis niet om door te tekenen daar. Ik en de. En in die tijd was het met Marcel Brands. En zo is het gebeurd. Dan was ik een jaar en een half uit. Niet gespeeld. Ja hoor, hier is het feest in Eindhoven. En wat een juweel, wat een fantastisch doelpunt. In de bovenhoek binnengeschoten door Zakaria Bakkali. En wat is dat toch een heerlijke voetballer. Breuer op het verkeerde been gezet. Nu kwam hij vanaf de linkerkant. Snijdt dan naar binnen. Is eerst Bovenberg kwijt. Glipt dan langs Breuer. En dan met een heerlijke krul buiten bereik van Johnsen. Verdwijnt die bal hard tegen de touwen. Denk je wel eens. Jeetje, Mina Zakaria had gewoon bijgetekend bij PSV. Dan was er niks aan de hand geweest, misschien wel. Dat weet je nooit. Dat ga je nooit weten. Misschien raak ik geblesseerd. En een jaar en een half uit. Of dat weet je nooit. En daarom heb ik nooit spijt gekregen van alles. Alleen ik weet in mijn hoofd dat ik kan beter. Maar waar staat hem voor jou dan, die verleiding in? Om uiteindelijk misschien niet meer helemaal die focus te hebben op het voetbal? Ik had wel die focus, maar veel geblesseerd gekregen. Veel blessure. En dat was moeilijk voor mij. Ook bij Valencia heb ik misschien 2 operaties gehad. Bij PSV, voordat ik wegga, had ik een operatie gehad. Was ik naar Anderlecht gegaan, mijn knieoperatie gehad. Die duurde heel lang. En zo is voetbal. Hè. Soms gaat het goed, soms gaat het niet goed. Bij PSV was op een gegeven moment was ook het verhaal. Kijk, iedereen omarmde je daar. Hè? Je was echt het megatalent. Maar je wilde niet bijtekenen. Terwijl je tegen mensen misschien wel Marcel Brands had gezegd destijds. Ja, ik teken wel bij, dat komt wel goed. Dat zijn een beetje de verhalen. Is dat waar? Hoe is dat toen gegaan? Dat weet Marcel Brands wel. En dat blijft tussen mij en Marcel Brands. Deze vraagteken. Is er iets wat je jezelf kwalijk neemt? Nee, niet eens. Was gewoon die gesprek was niet zo goed gegaan. Ja, een beetje een probleem gekregen daar. Ik zelf niet, maar hun willen een beetje misschien een probleem kreeg of ik weet echt niet. Voelde je onder druk gezet? Een beetje, dag. Laatste deel een jaar en een half. Een jaar en een half. Want ze zeiden, als je niet bijtekent, dan ga je ook niet spelen. Is ook gebeurd. Als jullie kijken. Verslaggever Thierry Boon was dat in gesprek met Zakaria Bakkali, die dus nog altijd niet helemaal wedstrijdfit is en nog wacht op zijn debuut bij RKC. Dat morgenavond overigens op bezoek gaat bij Vitesse. Vandaag werd er geloot voor de groepsfase van de verschillende Europese toernooien. Gisteren zal de Champions League, vandaag de Europa League onder andere, waarin Feyenoord in die groepsfase gaat spelen tegen Lazio, FC Midtjylland en Sturm Graz. Trainer Arne Slot is tevreden met de loting. Ik denk een mooie groep, mooie loting. De eerste die je ziet waar je bij in zit is natuurlijk Lazio Roma. We zijn de laatste geëindigd tegen een Romeinse ploeg. En ik weet niet of we er tegen beginnen, maar de eerste ploeg die bekend werd was ook een Romeinse ploeg. Mooi om tegen te spelen. Ja, die andere twee tegenstanders zijn beide uitgeschakeld in de Champions League. Ik vroeg net snel even aan Gernot, hoeveelste zijn ze vorig jaar in Oostenrijk geëindigd? Dat bleek tweede te zijn, zei hij tegen me. Ja, Midtjylland is ook een ploeg die over het algemeen veel te zien is in Europa. Dus een hele diepe analyse moet ik me nog even voor verontschuldigen. Maar dat is het eerste gevoel wat je erbij hebt. In combinatie met dat het bij alle drie teams zijn die qua reistijd denk ik ook prima zijn. Ja, en misschien sportief gezien ook wel gunstig op het eerste oog, zou ik zeggen. Het is niet dat er heel veel ploegen in zitten die er echt bovenuit lijken te steken. Dat is inderdaad weer een redelijk Nederlandse vraag, zou ik bijna zeggen. Dus, Nederlands aan, Arne. Ja, precies. Wat aan Nederlands? Nederlands aan. Nou ja, om gelijk weer de tegenstanders kleiner te maken dan dat ze ik ben benieuwd naar wat jij sportief gezien... Nou, dat zei ik net. Ik denk dat Lazio Roma algemeen bekend is dat gewoon Italiaanse competitie. We hebben gisteravond Fiorentina tegen Twente zien spelen. En een week daarvoor ook al. Dus we denken sowieso een heel sterke ploeg. En twee ploegen die zich gekwalificeerd hebben voor de Champions League, denk ik ook niet dat het gepast is om die heel erg te onderschatten. In oogenschouw nemen dat vorig jaar Haifa waarschijnlijk er ook helemaal niks van kon. En die nu zich geplaatst hebben voor de Champions League met om en nabij hetzelfde team. Dus dat bedoel ik dus enigszins met Maar goed, jullie zijn natuurlijk ook een finalist van een Europees toernooi vorig seizoen. Zeker. Dus ik wil mezelf hiermee ook niet kleiner maken. Maar ik denk dat het heel moeilijk is om de exacte kwaliteiten van Sturm Graz en van Midtjylland voor mij in te schatten. Dan zul je ze toch tegen moeten spelen of wat meer gaan bekijken. Want ik moet je eerlijk zeggen dat de Deense en de Oostenrijkse competitie ik niet echt volg. Maar wat ik al zeg, als je beide kwalificeert voor de Champions League, dan betekent in ieder geval dat je in de competitie vorig seizoen een goed seizoen hebt gedraaid. Maar ja, ik vind het vooral ook een mooie loting om de redenen die ik net gezegd heb. Maar om nou gelijk te zeggen hoe ze kwalitatief ervoor staan, die teams, daar wil ik graag nog even mee wachten. Maar daar had jij al een voorschot op genomen. Arne Slot, die zei dat hij nog niet zoveel wist van de tegenstanders uiteindelijk. Dat vertelde hij allemaal aan Armand Afsaroglu. PSV, ook Europa League, dat is inmiddels wel bekend. En zij zijn gekoppeld aan Arsenal, FC Zürich en Bodo Glimt. Dan een niveautje lager, de Conference League. Daarin is AZ nog de enige Nederlandse deelnemer. Spelen in de poolfase tegen Apollon Limassol, Dnipro 1 en FC Vaduz uit Liechtenstein. Het zijn misschien niet de grootste namen, ook niet de bekendste namen. Maar daar gaan we verandering in brengen, want we gaan bespreken met een oud voetballer die onder contract stond bij VVV en Blackpool, naar Oostenrijk verhuisde en een dikke 2 jaar trainer was van dit FC Vaduz. En hij luistert naar de naam Erik Ory. Goedenavond. Ja, goedenavond. Dankjewel voor je belletje. Ja, nou, wij willen graag eens even van jouw kennis gebruik maken. Want eerst even, toen je die loting zag, AZ en Vaduz, wat dacht je toen eigenlijk? Ja, ik dacht leuk. Kan ik een wedstrijdje kijken hier in de buurt? Dus met AZ komt natuurlijk een Nederlandse zeg maar top 4 ploeg hier in de omgeving spelen. Dus ik vond dat wel leuk. En ik denk ook dat ze dat in Vaduz wel leuk vinden om tegen AZ Alkmaar te spelen. Ja, want ga ons eens even helpen. Jij bent 2 jaar trainer geweest in Vaduz van 2010 tot 2012. Hoe kwam je daar terecht eigenlijk? Doordat ik hier in de regio trainer was in de tweede divisie van Oostenrijk bij FC Lucenau. En al heel wat jaartjes rondliep. En toen op een gegeven moment Vaduz een beetje in de knel kwam, toen kwamen ze bij mij uit om ze nog in het seizoen 2009-2010 te redden. En dat hebben we toen gehaald. We zijn in de klasse gebleven. En toen heb ik verlengd. En we zijn toen redelijk succesvol 2 jaar met elkaar bezig geweest. Tot het natuurlijk op een gegeven moment dan stuk liep, wat in voetbal wel vrij normaal is. En wat voor club, wat moeten we? Wij weten natuurlijk veel te weinig van zo'n club. Wat voor club is het? Nou, het is een hele familiaire club. Kleine club, goed georganiseerd. Dat kan je wel van Zwitserse, Liechtenstein, Oostenrijkse clubs verwachten. Die Duitse Tugende, Gründlichkeit, die zijn er natuurlijk aanwezig. En ze hebben een heel klein, maar wel goed stadion. Dus de infrastructuur is perfect. Maar ze bakken kleine broodjes ook financieel tegenwoordig. En ze spelen wel altijd in de top van de tweede divisie in Zwitserland mee. En soms is het wel eens genoeg om even te promoveren. Meestal degradeert ze dan 1 of 2 jaar later weer. Dus het is een beetje een heen en weer clubje. Maar Erik, zeg je nou Zwitserland? Doen ze daarmee? Ja, precies. Het is zo dat in Liechtenstein natuurlijk maar heel weinig clubs zijn. Vaduz is de enige profclub die met een complete profspelers de competitie bestrijdt. En die mogen dan in de Zwitserse competitie meespelen. Dat heeft wel eens voor wat problemen gezorgd, omdat de Zwitsers daar ook niet altijd op zaten te wachten. Dus ze moesten altijd een entreegeld betalen om daar mee te doen. Hmm. Zouden promoveren, moeten ze op heel veel televisiegeld moeten ze laten schieten. Zodat die Zwitsers niet het voordeel bij een Liechtensteinse club krijgen. Dus het is altijd wel een hele tour. Maar ze zijn wel concurrentieel. Meestal in de tweede Zwitserse competitie, de Challenge League. En heel af en toe op hoog niveau. En als AZ daar nou tegen gaat spelen, wat zie jij voor wedstrijd ontstaan dan donderdagavond? Ja, ik denk wel een leuke wedstrijd. Het is zo dat Vaduz gewoon wel met echt goede spelers speelt. Niet topspelers natuurlijk. Het is ook een kleinere club. Maar wel gewoon jongens die in Zwitserse club gespeeld hebben. Grotere clubs gespeeld hebben. Die het daar misschien net niet gered hebben. En dan bij Vaduz uitkomen. Maar die wel gewoon goed opgeleid zijn. In een van de goede academies in Zwitserland. De grote clubs hier hebben ook goede academies. Dus dat kan je wel verwachten dat ze gewoon een goede pot kunnen spelen. Men heeft het ook gezien tegen Konyaspor en ook tegen Rapid. Rapid heeft het denk ik in de eerste wedstrijd compleet onderschat. En dat kwam ze natuurlijk duur te staan. En in de tweede wedstrijd konden ze het niet meer rechtzetten. Dus het is wel zo dat AZ natuurlijk in dit geval torenhoog favoriet is. Daar moeten we natuurlijk wel gewoon eerlijk in zijn. Als ze die beelden gaan zien van die wedstrijden tegen Rapid, zowel uit en thuis, dan gaan ze erachter komen dat het gewoon wel een goed kloppend verhaal is daar in Vaduz. Als je het heel snel uitspreekt, de league waar ze spelen, lijkt het net alsof ze uit de Champions League komen. De Challenge League of de Champions League. Dat gevoel hebben ze nu ook wel daar. Het is natuurlijk een gekke huis hier. Ja. In de omgeving, de sociale media zijn helemaal vol mee. Want het is natuurlijk wel zo dat zij nog nooit zoiets hebben bereikt. En dat is natuurlijk een volkstest. Terwijl er niet veel volk is in Liechtenstein en in Vaduz. Maar het is wel wat heel bijzonders. Ik zelf heb een keer de tweede ronde gehaald in de Europa Cup met Vaduz. Maar dit is natuurlijk iets buitengewoons. Mooi om te horen. Erik Orrie, dankjewel dat je ons te woord wilde staan. NPO Radio 1. 1 minuut over 10:30, hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Jan van der Putten. Het kabinet neemt maatregelen om de instroom van asielzoekers te beperken. Statushouders die geen eigen huis hebben, mogen hun gezin niet laten overkomen. Gemeenten zorgen voor extra huisvesting voor 20.000 statushouders. In het onderzoek naar een reeks explosies in Amsterdam heeft de politie een verdachte opgepakt. Na de explosies bij winkels, huizen en horecazaken werd een speciaal politieteam geformeerd dat zich speciaal met die zaak bezighoudt. Er worden meer arrestaties verwacht. De FBI vroeg toestemming voor huiszoeking bij oud-president Trump omdat hij staatsgeheimen in huis had. In januari overhandigde Trump dozen met geheime dossiers aan het Nationaal Archief. De FBI vermoedde dat Trump nog meer had en nam deze maand nog eens 20 dozen in beslag. En de Europese centrale banken willen de rente sneller laten stijgen, met 0,5 tot 0,75 procentpunt. Dat is nodig om de hoge inflatie de kop in te drukken. Volgens de Nederlandse bankpresident Knot is er elke 6 weken een renteverhoging nodig. Langs de lijn en omsteken. Keukenkampioendivisie is toe aan speelronde 4. Roda begon als een van de koplopers aan het weekend. Won namelijk de eerste 3 wedstrijden. Kreeg nog geen doelpunt tegen. En vanavond speelden ze thuis tegen NAC Breda. Ragnar Niemeijer was er voor ons bij daar. Ragnar, goedenavond. Dag Tom. En dan is de vraag natuurlijk, 9 uit 3, heeft Roda die goede reeks voortgezet? Ja, niks tegen, hè. Geen goals tegen tot vanavond. Maar ze gaat met 3-1 onderuit tegen NAC. Ja, dat is toch wel eventjes iets wat aankomt hoor hier. Want ze denken dat Roda misschien wel richting die top 2 kan. Het gaat allemaal heel snel. Hè. Organisatie rustig geworden. Het ziet er allemaal buiten de lijnen heel goed en gestructureerd uit. En de prestaties waren goed. Eerste 10 minuten waren goed. Dan wordt het 0-1 via De Rooij. Wordt het met een prachtige bal. Gaan we zo meer over horen van der Sande. Een lop wordt het 0-2. In de blessuretijd 1-2. En ook nog in blessuretijd 1-3 via Odysseus Velanos. De man uit Zeist, weet ik dan toevallig. Dus dit kwam hard aan bij Jurgen Streppel bijvoorbeeld ook. Hè? De trainer van Roda, onverwacht. Ja, eerst gaan we maar eens even naar het mooiste doelpunt wat je al vertelde. Kwam van de schoen van NAC-spits Jort van der Sande. Komt deze in aanmerking voor het doelpunt van het jaar? Dat is wel heel vroeg, maar daar ben ik niet zo mee bezig. Maar het is natuurlijk wel een mooie. Ja, want beschrijf hem zelf dan even. Op een gegeven moment kwam ik vrij in de zone waar het een beetje gevaarlijk wordt. Kon meteen doordraaien en Kai die ging diep en die trok een verdediger mee. En ik wou hem in eerste instantie meegeven, maar het gat werd wat dichtgelopen. En ik tik hem opzij en toen zag ik de keeper eigenlijk op de 5 meter staan. En toen dacht ik, daar ligt wel ruimte achter. En ik probeerde het en het lukte. Maar rempel. Voor jouw tijd was het vaak heel onrustig bij NAC. Hè? Dat moet je ergens hebben meegekregen. Nu gaat het vooral over Willem II en PEC Zwolle en Heracles. En een beetje over Roda tot vandaag. Tot slot, wat NAC, het is heel stil, maar misschien is dat juist wel goed. Nou, dat weet ik wel zeker dat het goed is. Kijk, het is natuurlijk dit seizoen een competitie met allemaal ploegen die of zo snel mogelijk terug willen naar de Eredivisie of ook hunkeren naar een terugkeer in de Eredivisie. En bij NAC is het dusdanig onrustig geweest de afgelopen jaren dat ze denk ik al heel blij zijn dat het wat rustiger is en dat er duidelijkheid is. En ja, dat zal de verwachtingen misschien iets temperen, maar... het is natuurlijk wel. Het blijft natuurlijk een grote club en een van de grootste clubs van de competitie. Dus ja, er zal altijd wel een vergrootglas liggen. Maar minder dan de afgelopen jaren, denk ik. Nou, rust bij NAC, Ragnar. Dan nog even naar Roda, want je zei het al een beetje. Hè, het is allemaal, het zag er goed uit. Maar zijn die verwachtingspatroon, is dat echt zodanig hoog in deze competitie? Nou ja, ze hebben de afgelopen jaren gebouwd, hè, met Jurgen Streppel en met Jordan Peters die als directeur is gekomen. Die kende hij uit zijn Willem II-periode, waar hij ook trainer is geweest. En toen was Peters nog speler. De aandeelhouders, allemaal rustig, allemaal duidelijk. Investeringen zijn er geweest. Hetzelfde verhaal als bij NAC, hè, een overname. En daar is bestuurlijk ook rust. Ja, en dan hoor je al in de regionale pers van... Roda zou best wel eens een beetje in de slipstream van die andere ploegen... ja, stiekem een beetje naar boven kunnen kruipen. Waar je nu opeens na vandaag een momentopname natuurlijk wat eerder denkt aan NAC. Maar het was allemaal niet goed genoeg. Het was slordig, het was haastig. Zijn wat spelers die misschien nog wel in de belangstelling staan van ploegen. Limbombe, buitenspeler, Dylan Vente. Veel gescoord alweer dit seizoen. En zeker ook in de tweede helft van het afgelopen seizoen. Maar vandaag was het was NAC gewoon beter. Behoudens de eerste 10 minuten. Toen waren er in die fase 2 grote kansen voor Roda die er niet in gingen. Tegenvallende avond dus voor Roda en ook voor Roda-trainer Jurgen Streppel. Klopt, dat is vandaag niet goed. Afgezien van de eerste 10 minuten vond ik heel erg goed. Toen gingen we er echt goed voor zitten. Ja, wij ook. En daar moet je eigenlijk gewoon voorkomen. Zeker met de 2 hele grote kansen die we kregen. Maar dat gebeurt er niet. En daarna, op de onverklaarbare manier, werden we heel slordig aan de bal. Waar we normaal heel goed in zijn. Ja, dan krijg je een omschakelwedstrijd en hebben we gewoon heel matig gespeeld. Zag je dit ergens aankomen? Of had jij ook het idee van, wij zijn Roda, wij zijn opeens wat? Nou, wij kunnen heel erg goed zijn. En we kunnen ook zo zijn als vandaag, als de houding in gedrag niet goed is. En dat, Ja, daar denk ik dat we dat ons allen wel mogen verwijten. Daarmee zetten we een streep onder Roda JC NAC. Ja, geeft ons de mogelijkheid om even naar ADO te kijken, Ragnar. ADO Den Haag hoopt zondag zijn eerste resultaat te boeken onder de nieuwe trainer Dirk Kuyt. Na 3 wedstrijden nog 0 punten natuurlijk. Kuyt had dus een slechte week. Het doet verschrikkelijk veel pijn. Ik heb heel slecht geslapen vorige week vrijdag. Daar lig je eigenlijk wel de hele nacht van wakker. En de spelers hebben denk ik een vergelijkbaar gevoel gehad. En dan moet je dat even tijd geven om dat te verwerken. Nou, daar hebben ze ook de tijd voor gehad. En dan moet je ook gewoon weer vol aan de bak. En een man zijn en gewoon de strijd weer aangaan met elkaar. De puntjes op de i zetten. En je weer focussen op het volgende moment. Want wat ik al zei, je hebt nu gewoon een resultaat nodig om weer positief vooruit te kijken. En daar lag ook de focus op deze week. Ja, zondag Jong Ajax thuis, Ragnar. Teken jij de punten vast in voor ADO? Of? Nou ja, het moet wel gaan gebeuren. Hè. Kijk eens naar die doelcijfers. Hè. 1 goal gemaakt in 3 wedstrijden, 9 tegen. Kuyt valt vooral op met wat bijzondere uitspraken zo af en toe. Dat vinden wij als verslaggevers natuurlijk heel erg leuk. Maar in ADO willen ze graag de punten zien. En het wordt de hoogste tijd. Tegen Jong Ajax moet het. We spreken jou straks nog even verder, Ragnar, dan over de Eredivisie. Dankjewel. Gaan we naar de atletiek van vanavond. Want er staat momenteel geen maat op Femke Bol tijdens het EK in München. Weet u allemaal wel, 3 goud vorige week. En vandaag was ze alweer de beste op de 400 meter hoorde tijdens de Diamond League wedstrijden in Lausanne. En dat terwijl de omstandigheden niet eens perfect waren. Ja, op zich, het was niet eens zo koud en de wind viel wel mee. Dus daar ben ik blij mee. Maar ja, dat ik gewoon weer een 2,50 loop, ik ben er super blij mee. Dan loop je voor de 2e keer dit jaar tegen voormalig wereldkampioene Dalila Mohammed. Merk je dan dat zij een concurrent is in het eerste deel van de race? Nou, ze zat onder me, dus dan merk ik nooit zoveel eigenlijk. Maar je weet, je loopt tegen de Laila. Ik liep eigenlijk... Iedereen had of in de Olympische of in de wereldfinale gestaan, dus je wist, oké, dit is een supergoed veld. Ik moet echt op mijn best zijn. En ja, dat ik het gewoon zo goed doe en ik heb haar niet aan gevoeld, ben ik wel blij mee. En gewoon mijn eigen ding doen, dat is altijd het beste. Want wat was je doel? Was het gewoon puur... lopen met een opdracht, dat doen wat je steeds gedaan hebt het hele seizoen? Ja, ik wilde eigenlijk wel een 2,50 lopen. En ja, zoals ik zei, het is het beste veld van de Diamond League van het seizoen. Dus dan wil je gewoon echt een hele goede race neerzetten en ja, ook winnen. En ik wist niet in de vorm die ze was. Ze zei 2,50-0 komt vandaag. Ja, had ik niet gewonnen, maar dat was ze niet. En dat ik gewoon na het EK, minder dan een week en na weer zo hard kan lopen. Dat daar gewoon zien dat ik echt constant ben dit jaar en gewoon echt fit. Femke Bol vertelde dat allemaal aan onze verslaggever Leon Haan. En met hem gaan we ook doorpraten over die Diamond League-wedstrijd. Leon, goedenavond. Ja, goedenavond. Eerst maar weer eens even Bol. We vinden het allemaal eigenlijk heel normaal. Hè? We denken zo'n beetje, ja, Bol gaat lopen. Ach ja, dat. Maar hoe knap is deze prestatie? Ook weer zo kort na die EK. Ja, het blijft gewoon heel erg knap. Het is haar 4e Diamond League zege. Maar ze heeft dan alle races, heeft ze alleen de WK-finale verloren van de wereldrecordhoudster McLaughlin. Ja, het is gewoon een hele bijzondere meid. Ze heeft zoveel plezier in de atletiek. Ze straalt dat uit en geniet van alles en focust. Dat elke keer ze als het ware weer in de startblokken staat, alsof het de race van haar leven moet zijn. En zo loopt ze ook elke keer een fantastische wedstrijd. En vandaag was er een 52-95, een dikke zege in Lausanne. Het was heel erg mooi om te zien. En nou wil ze, net als vorig jaar, natuurlijk dat klassement, dat eindklassement van de Diamond League winnen. Hoe staat ze er nu voor na die wedstrijd vanavond? Ja, ze heeft nu vier zegens in die Diamond League te pakken. Je moet je via de Diamond League wedstrijden moet je punten verdienen om uiteindelijk in die finale in het zuiden op je best te zijn. En daar is het gewoon een finale op zich. En ja, normaal gesproken, McLaughlin gaat daar niet lopen. Moet Bol daar ook gewoon weer kunnen winnen. En dat is de laatste race voor haar in het zuiden. En dan zit het seizoen er voor haar op. Maar ze heeft natuurlijk een fantastisch seizoen gehad. En het is gewoon een verademing om ernaar te kijken. Omdat ze sprankelt in alle opzichten. Ja, dan Leon even die andere naam. Sivan Hassan is na lange afwezigheid weer terug na een paar weken. Komt langzaam in vorm. Vanavond liep ze de 3000 meter. Hoe zag je haar lopen? Ja, dat was een hele aparte race. In die 3000 meter begon ze van achteruit. Dat doet ze wel vaker. En ja, 250 meter voor de finish versnelde ze. Ze ging toen van positie 5-6 naar de tweede plaats. En ik denk, nou, nu gaat het komen met 150 meter te gaan. Maar in één keer zag ik dat... Ja, daar zat geen echte versnelling meer in. Ze stagneerde. En vervolgens finishte ze uiteindelijk als vierde. Ja, en dan doe ik een interview met haar. En ze is nogal moeilijk te verstaan. Maar dat was ontzettend veel herrie in het stadion. Dus ik begreep er niet altijd goed, helemaal. Maar ik had wel in de gaten dat zij 5 dagen voor deze wedstrijd een glas op haar voet heeft laten vallen. Nee. En ze had inderdaad ook een pleister over de voet. En ze zei, ja, weet je, ik wilde dat niet aanvoeren als een excuus. Ik vond het voor mezelf belangrijk om hier te lopen. Want het is voor mij belangrijk als opmaat naar volgend jaar. Ja, en dan verklaart dat eigenlijk alles. Want ja, ze zegt, ik kon niet doorversnellen. Ik had gewoon te veel pijn. Ja. Nadine Visser dan, die kwam in actie op de 100 meter horde. Ze werd voorlaatste in een zeer sterk veld. Dit is wat zij na afloop zei over haar race. Het is niet gek inderdaad als je tegen allemaal dames staat die in de WK-finale stonden, dat je gelijk wat achter ligt. Want ik had wel het gevoel dat mijn eerste stukje iets minder was dan bijvoorbeeld de EK-finale. Maar de laatste paar hordes had ik wel het gevoel dat ik nu het beter vast kon houden. Maar wat ik toen ook al zei, dat ik echt het gevoel dat als ik dus eigenlijk niet echt op topsnelheid kom, dat ik beter vast kan houden en dan wat minder verlies op het eind. Dus ja, het is een beetje, het is gewoon vervelend dat ik niet in topvorm ben, want dan gaat alles vanzelf. Maar het is nu helemaal zo en ik ging hier helemaal eigenlijk een beetje zonder verwachtingen naartoe. Ja, je hoopt natuurlijk altijd beter, maar voor nu is het prima, denk ik. Ja, ze vindt het vervelend dat ze niet in topvorm is, Leon. Kan je daarmee ook stellen dat het uiteindelijk al een beetje een verloren seizoen is geworden voor Visser? Ja, dat zou je wel zo kunnen stellen. Het is ook wel een beetje all in the game van wat betreft hordenlopen. Omdat ze heeft een hamstringklacht gehad in februari. En daar is ze eigenlijk nooit helemaal goed van hersteld. En daardoor kwam ze elke keer weer, ja, raakte ze weer verder achterop en achterop. Ja, en dan ben je gewoon niet op je best. Maar ja, ze is wel de nummer 5 van de Olympische Spelen. We vergeten dat vaak. En dan denk je, ja, 5 is geen medaille. Nee, dat klopt. Maar in de atletiek is dat gewoon heel erg bijzonder. Dus vandaar dat ze ook die status nog wel heeft. En ook hier kon starten tegen de allerbeste in de wereld. Maar ja, die hamstringblessure speelt haar nog steeds parten. En vandaar dus niet top dit seizoen. Oké, dankjewel Leon Haan vanuit Lausanne bij die Diamond League. Graag gedaan. One party to call, two people, one pause, and no memory at all. There's just a waiting list. Some yelling, some talk, some quiet, some small, and they nibble on, well, anyone no can do for you, dog. Took a hit, a good hit, like a car. Van Raccoon. NEC, dat sleepte vanavond een punt uit het vuur, kun je dan wel zeggen, tegen FC Groningen door die late treffer van Sissoko. De assist was van Tanane en die vond een gelijkspel wel terecht. Ja, je hebt het gezien, het wedstrijd. Een gelijkspel was uiteindelijk toch wel verdiend. Jullie voetballen zo makkelijk vaak tot aan de 16 van de tegenstander. Maar dan stopt het daar ook. Hoe zie jij dat? Ja, ik weet dat het over een spits gaat. Mis jij die of niet? Ik denk dat wij er heel vaak over hebben gesproken. En het is ook zo. Natuurlijk missen wij een spits. En iemand die natuurlijk de eerste bal erin schiet, ja, dat geeft vertrouwen. En ik denk met ons middenveld, wij kunnen wel een mannetje vrij spelen. En ja, als die er is en natuurlijk ook spelers die de diepte inlopen. Zoals je zag met Ibi, die hem goed afmaakt. Ja, dan kunnen wij kansen creëren en dan kunnen we ze ook maken. Maar we moeten wel gretig blijven, denk ik. Want op het moment dat hij inviel, zocht jij hem gelijk met van die crossballen? Dat had je al een paar keer geprobeerd. Is dat, voel je elkaar dan aan of weet je van ik moet hem zo inspelen? Ja, ik denk dat ik niet hoef te zeggen wat voor speler Ibi is. Jullie hebben het zelf gezien toen hij inviel. Sorry. Technisch vaardig, één op één heel sterk. En ja, ik hoefde hem alleen met een hoek van mijn oog te zien. En die liep al naar binnen. En ik denk van deze gaat hij erin schieten. En uiteindelijk was het een prachtige goal. En ook natuurlijk voor hem en voor het team wel verdiend, denk ik. Tanane in gesprek met Arman Afsaroglu was dit. Ja, er zijn nog 8 andere eredivisiewedstrijden. We gaan een beetje vooruitblikken. Dat doen we weer met Ragnar Niemeyer. PSV, gaan we daar maar eens mee beginnen. Moet natuurlijk een enorme dreun verwerken. Weer geen Champions League voetbal in Eindhoven. En de knop bij trainer Ruud van Nistelrooy, die is al om. Ik heb er echt zin in om zondag weer te gaan spelen. En blij dat die wedstrijd komt al snel na woensdag. En we weten ook hoe we begonnen zijn in de competitie. Ja, en we willen gewoon de goede start doortrekken. Zondagmiddag is dat om 3:30 uit tegen Excelsior op Woudestein. Ragnar Niemeyer. Is dat eigenlijk een ideale wedstrijd voor PSV om die kater weg te spoelen? Ik denk dat dat de meest ideale wedstrijd is. De cijfers die vertellen in dit geval het hele verhaal. Dat is niet altijd zo. Maar voor het laatst 15 jaar geleden dat Excelsior erin slaagde om een punt te pakken tegen PSV. En de laatste overwinning van Excelsior die dateert van 27 mei 1985. Toen onder andere Ton Lokhoff een doelpunt maakte in een 2-0 overwinning. 44 keer gespeeld, 36 keer gewonnen door PSV. Dus ja. Ja, resultaten uit het verleden bieden garantie voor de toekomst, is dit? Nou, in dit geval denk ik dat de cijfers zo duidelijk zijn dat je die conclusie wel mag trekken. Je hebt ze nog niet in je tas zitten, maar de kans dat ze erin komen is erg groot. Ja. Want PSV moet het namelijk doen zonder Luc de Jong. De aanvoerder viel woensdag tegen de Rangers uit en zo werd vandaag verteld. Hij is er voorlopig ook nog niet terug. Ja, hij voelde meteen na zijn kuit in dat moment. Dus dan weet je dat het een acuut moment was. Hopelijk valt het mee, maar het zal wel over week kunnen gaan, ja. Gaat over weken, Ragnar. Die gaan ze wel missen, hè? Ja, die gaan ze enorm missen. En die hebben ze van de week volgens mij ook in die tweede helft tegen de Rangers meer gemist dan ik in heel veel verhalen heb gelezen. Natuurlijk werd dat steeds achter de komma wel gezegd, hè, maar het ging bij die uitschakeling over de Hollandse ziekte van achteruit opbouwen, wat niet goed was. Individuele fouten natuurlijk ook die benoemd werden. Maar zijn aanwezigheid met zijn doelpunt in de competitie al, met zijn doelpunt in de voorronde van de Champions League al, de aanvoerder, toch een van de fanatieke roergangers bij PSV. Ja, dat is echt een enorme klap. Hè. De grootverdiener. En wat mij betreft ook de ster. Hè. Ik bedoel, hij is een bewezen international. Gakpo, daar gaat steeds het vizier op. Maar ik heb het idee dat hij het wel gaat worden. Maar dat op dit moment toch eigenlijk Luc de Jong nog wel de grootste naam is bij PSV. En die is er dus niet meer bij. Even naar Feyenoord dan, Ragnar. Daar is het vooral onrustig op de transfermarkt. Er komen veel nieuwe spelers bij. Maar er gaan natuurlijk ook een paar weg. Jens Toornstra bijvoorbeeld. Jens wou, nadat hij er meerdere keren gesprek over had, veel over nagedacht heeft, heeft hij toch bewust gekozen voor het feit dat hij er in ieder geval tot vrij zeker van wil zijn als hij een week traint, dat hij dan in het weekend in de basis staat. Ja, die garantie kon ik hem niet geven, wat niet betekent dat we het ontzettend zonde vinden dat Jens morgen niet gewoon bij onze wedstrijdselectie zit, want dan had ik hem weer vreselijk goed kunnen gebruiken. Ja, Arne Slot, vanmiddag was dat op de persconferentie. Jij was daarbij volgens mij, Ragnar. Ja. Hij praat zo laag, zo low energy, dat ik denk hij is er echt goed ziek van of zo. Hij baalde er oprecht van. Ja, dat was heel duidelijk. Hij was lang van stof. Dit is maar een kort fragment, maar het is daar echt al wat langer over gegaan. En het verhaal was natuurlijk steeds in de voorbereiding al, hè, van hij gaat het moeilijk krijgen. Toen was Özneste nog, die is nu vertrokken. Heeft de situatie natuurlijk wat veranderd. Misschien komt die Zerouki nog, zou die weer een concurrent hebben gekregen. Maar je merkte dat hij het jammer vond. En het is toch eigenlijk best wel bijzonder, hè, dat een grote club als Feyenoord, waar je al 8 jaar speelt, ja, dat je dan toch weggaat. En de kern van de zaak heeft hij zojuist benoemd. Hij wil gewoon niet de hele hele week wachten en op dat trainingsveld staan. Niet weten waar hij aan toe is, Jens Toornstra. Hij wil gewoon weten, als ik goed train, als ik goed mijn best doe, goede wedstrijden speel, ja, dan ben ik erbij vanaf het begin. En daar heeft hij voor gekozen. En daar baalt Feyenoord toch wel meer van dan velen hadden vermoed, denk ik, uit de mond van Arne Slot. Ja, en vanmiddag stond hij dus al op het trainingsveld van FC Utrecht met nog wat Rotterdamse supporters aan de kant daar. Ja, ik hoorde dat net. Ik heb dat niet meegekregen. Ik hoorde wel iemand Jens roepen, maar ik heb eigenlijk niet goed gekeken. Maar nou, dat is wel leuk, toch? Dat is ludiek. Ik was wel benieuwd naar de reacties op mijn keuze. Maar ik moet zeggen, ja die waren geweldig. Dus daar prijs ik me ook zeer gelukkig mee. Het voelt alsof het me wordt gegund. Dus dat is hartstikke fijn. En dat soort mensen dan komen, dat is alleen maar leuk. Ja, Toornstra neemt zaterdag afscheid van het Feyenoord-publiek, Ragnar. En de dag later hoopt hij dan het legioen een extra afscheidscadeautje te geven. Want als hij dan mag debuteren tegen Ajax. Ja, dat is toeval, denk ik. Dat is toeval. Ik heb hem niet bewust zo getimed. Dus het zou een mooie binnenkomen kunnen zijn. Maar wat ik zei, Ajax is gewoon een hele goede ploeg. En daar win je ook niet zomaar van. Ja, maar dat is natuurlijk de wedstrijd van het weekend. Utrecht-Ajax, vooraf denk je altijd en weet je eigenlijk ook altijd als Ajax die kant op moet. Nou, dat wordt een lastig heet middagje voor Ajax. Maar je hebt weer even als een echte beleggingsstratege de cijfers erop nagezocht, volgens mij, Ragnar. Nou ja, dat doe ik niet altijd hoor. Maar ik wilde even zeker weten van klopt dat nou eigenlijk wel? Want ik ben zelf vaak bij die wedstrijd ook wel geweest als commentator. En ik herinnerde mij ook van de afgelopen jaren dat Ajax toch eigenlijk vrij vaak won. En dat klopt ook wel. Want van de laatste 9 duels heeft Utrecht er in het seizoen 15-16 maar eentje gewonnen. En in die periode hebben ze 2 keer, waaronder afgelopen seizoen, goal van Django Warmerdam, gewonnen in de Cruijff Arena in Amsterdam. Dus er is altijd heel veel poeha van tevoren in Utrecht. Hè. De wedstrijd van het jaar en nu nog meer. Want Utrecht is echt in crisis met Henk Vrezer, die nog zo moeilijk zijn punten pakt. Maar ze moeten wel zorgen in Utrecht dat ze zich niet voorbij lopen tegen Ajax. Anders wordt het weer een nederlaag, zoals dus al zo vaak de afgelopen 9 jaar. Ja, en bij Ajax gaat het natuurlijk over de wedstrijd tegen Utrecht, maar ook heel veel over de transfer van Anthony. Gaat hij nou wel, gaat hij nou niet naar Manchester United? Zit hij komend weekend dan bij die selectie? Verslaggever Bert Maandering probeerde bij trainer Schreuder wat informatie los te krijgen. Ik hoorde je net zeggen van dat er een kans is dat hij gewoon speelt tegen Utrecht. Nou, speelt heb ik niet gezegd, maar dat hij bij de groep zou kunnen zitten als de situatie zich verandert de aankomende dagen. Wat moet er dan veranderen? Ja, dan moet hij mee trainen. Ja, maar we zitten eigenlijk een paar dagen voor die wedstrijd. Dan zou je zeggen van, nou, dat kan toch niet? Ja, dat kan wel. Waarom? Omdat ik de trainer ben. Ja, en wil hij dat eigenlijk ook wel? Dat weet ik nog niet. Ik hoorde jou net ook zeggen van, hij gaat niet weg. Ja. Waar leid je dat het af dan? Omdat ik vertrouwen heb. Ja, in de voetballerij werkt toch vaak zo van als een speler heel graag weg wil, dan gebeurt dat ook. Nee, dat bij mij niet. En dat kun je tegenhouden ook? Daar gaan we alles aan doen. Alfred Schreuder zei, maakt het veel verschil, Ragnar, of Anthony er nabij is of niet, vraag je? Ja, die vraag is natuurlijk, de vraag stellen is een beantwoorden. Nou, hè, maar het is opmerkelijk. Ja, nee, zeker. En ik beantwoord hem eigenlijk ook door te zeggen dat wel helder is natuurlijk. Maar het opmerkelijke is, het aardige hieraan is natuurlijk, dat in elk interview wat Schreuder hierover geeft, elke vraag die hij erover krijgt, dat hij heel erg zijn eigen lijn kiest en uitgaat van het sportieve wat hij tot zijn beschikking wil hebben. En ja, ik denk dat er bij Ajax toch inmiddels wel wat mensen zijn. En vanavond kwam het verhaal. 90 miljoen is er nu geboden. Ja. Nou ja, misschien komen er nog wel wat bonussen en dat soort dingen bij. Ja, dat is bijna bedrijfsmatig niet te doen om hem dan te houden. Zijn salaris zal wel maal 3 of maal 4 gaan. Maar Schreuder zegt gewoon, ik blijf. En dat is op zich wel een interessant verhaal van de trainer. Want ja, je gaat hem ook wel geloven. Hij is zo vinnig en zo fel. Dan nog heel even naar Utrecht. 2 punten uit 3 wedstrijden. Henk Vrezer, die trainer, die nieuwe trainer daar, die hoopt op een soort stunt. Ja, dat zou in deze situatie natuurlijk helemaal mooi zijn. Hè? Normaal heb je dat al. Maar nu is het ook gewoon nodig. Hè? Dus wat dat betreft, en met name nodig voor het gevoel. Ja, want moeten ze winnen eigenlijk, Ragnar, om de crisis af te zweren daar in Utrecht? Is het al zover? Ja, het is grappig. Hè? De competitie is voor Utrecht 3 wedstrijden onderweg. Ja. Utrecht heeft 2 keer een gelijkspel weten te halen. En het is al helemaal mis in Utrecht. Ik woon er niet zo ver vandaan. Ik krijg dat erg mee. En ja, het gaat over een complete mismatch met de trainer. Heeft de club wel gekeken, hè, wat voor type er is binnengehaald. Het moet opportunistisch en fel. Maar hij staat toch een beetje bekend als een defensieve trainer. 3 centrale verdedigers, 2 backs, 5 verdedigers. Nou, dat moet ook 4-3-3 worden. Spelers. ploeg is nog niet compleet. Het is helemaal mis. En ik heb al mensen gehoord die zeggen, nou laat die Sjors Ulte, hè, die is nu weg hier verderop uit Sittard. Ja. Die kan hem wel komen opvolgen. Nou, misschien kan Vreese dan wel terug naar Sittard, je weet het niet. Maar ja, het is echt... De boot is aan in Utrecht. En de verwachtingen zijn weer eens hoog. Ja. Meestal werkt Utrecht volgens mij goed als de verwachtingen laag zijn. We gaan het allemaal zien. 8 wedstrijden het komend weekend in de Nederlandse Eredivisie. Ragnar, dank je wel. En bij Langs de Lijn zijn ze natuurlijk morgenavond en zondagmiddag allemaal te horen. Sneuvelde nog wat servies volgens mij net bij Ragnar. Ik weet niet waar die precies uithangt. Maar hij heeft het overleefd, dit gesprek. Goed, dit was hem voor vandaag. Voor vanavond Langs de Lijn en Omstreken. Dank voor het luisteren. Zometeen gaat Radio 1 natuurlijk gewoon verder met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door niemand minder dan Simone Wijmans. Fijne avond. Mooie avond. NPO Radio 1. De zonnige zomerseries van OVT. Met Als de overheid faalt. Een serie over onthullende parlementaire enquêtes die misstanden blootlegden. Deze week. 2022 wordt het jaar van 3 parlementaire enquêtes tegelijk. Lessons learned. De enquêtes van nu. En historische reistips in De Vakantieman. De jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Waarin Ella Graziani ons meeneemt naar een marktplein in Tel Aviv. Op NPO Radio 1. De zonnige zomerseries van OVT. Zondagochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Vanavond worden de Eredivisie Awards uitgereikt aan de smaakmakers van het afgelopen voetbalseizoen. Het wordt een spetterende liveshow met prijzen voor de beste speler, topscorer, talent van het jaar en de allermooiste goals. Kijken dus, de Eredivisie Awards. Dinsdagavond om 8:30 op ESPN. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Onlineveilingmeester.nl. De overheidsveiler van Nederland. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. Nieuwe smartphone. Oké. Sim-only, databundels, abonnement. Ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten. Is dat genoeg? Alleen met... Daarom zijn wij er. Mobiel.nl. De winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Schatje, ga je weg? Zie, naar Valencia. Naar het wijnhuis van Neleman. Oh? Ja, ik ga al die biologische wijnstokken en druivenrassen zelf eens bekijken. Ga je mee? Nou. Bestel nu op neleman.org en maak kans op een reis naar Casals de Rij. Het wijnhuis van Neleman. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Bestel nu de Samsung Galaxy Z Flip 4 en ontvang tijdelijk tot wel €185 voordeel. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. NPO Radio 1. 11 uur.